Twee uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De ambassadeur van Eritrea veroordeelt de rellen van afgelopen zaterdag in Den Haag. Hij zegt tegen Nieuwsuur dat hooligans een vredelievende bijeenkomst verstoorden. Zaterdagavond gingen groepen Eritreërs met elkaar op de vuist. 8 politieagenten raakten gewond en er was voor tienduizenden euro schade. Het zou kunnen gaan om een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea, maar volgens deskundigen zou het regime er zelf ook mee te maken kunnen hebben. De Eritrese ambassadeur ontkent dat en zegt dat het regime geen gevluchte Eritreërs beïnvloedt of intimideert. Experts van de VN-Mensenrechtenraad willen een onderzoek naar berichten over het doodschieten van Palestijnse vrouwen, meisjes en kinderen in de Gazastrook door het Israëlische leger. De experts noemen die berichten geloofwaardig. De berichten gaan over het opzettelijk beschieten van Palestijnse vrouwen en kinderen op plaatsen waar ze bescherming zochten of toen ze op de vlucht waren. Een Russische militair die vorig jaar met zijn gevechtshelikopter naar Oekraïne vluchtte, is in Spanje om het leven gebracht, melden Spaanse en Oekraïnse media. Zijn lichaam lag in een parkeergarage ten noorden van Alicante. Hij is doodgeschoten. De man vloog naar Oekraïne omdat hij niet wilde meevechten. Door een datalek bij juweliersketen Brandfield waren van 60.000 klanten gegevens in te zien, meldt BNR na een eigen onderzoek. Een online reservekopie van bestellingen van 2018 tot en met 2020 was op een publiek toegankelijke server geplaatst. Kwaadwillenden zouden met het inzien van deze gegevens bijvoorbeeld klanten kunnen benaderen en oplichten. Brandfield heeft het datalek vrijdag gedicht en gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens. Het weer droog bij een graad of 5. De ochtend begint met zon, maar vanaf de middag is het vaker bewolkt. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Het is vandaag dinsdag 20 februari. En alle focus is nodig, want deze nacht gaan we het hebben over aandacht. BNN-Vara. Nou, en ik weet niet of je dit herkent, maar ik betrap mezelf er echt ontzettend vaak op. Ik ga zitten in de trein, pak direct mijn mobiel. Heeft die of die nog gereageerd op mijn mail of een appje gestuurd? En wat overgaat naar een melding van sociale media. En voor ik het door heb, zit ik weer achterloos te scrollen op Instagram. Zonder er bewust bij stil te staan, verstrijken er op die manier tientallen minuten waarin ik niks echt tot me neem. Maar ja, alleen maar met mijn duim naar boven veeg door en door. Waar schenken wij onze aandacht aan en waarom eigenlijk? Bij mij in de studio zit de denker des vaderlands, Marjan Slob. Met haar praat ik deze nacht over de waarde van aandacht hebben voor het juiste. Een hele goede nacht, Marjan. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja. Zo in het holst van de nacht. Vind je dat wat eigenlijk, de nacht? Ik vind de nacht heel prettig als ik lekker in mijn bed lig, eerlijk gezegd. Maar zit de stoel van deze studio ook oké voor je? Die zit ook goed, ja. Oké, nou, daar ben ik blij mee. Herken jij je eigenlijk in dat verhaal van die toch afdwalende aandacht? Ja, eigenlijk herken ik me daar heel goed in. En dat vind ik ook jammer. Ja. Maar wat je net beschreef, hè, dat je in de trein zit en dan merkt... Ik had me eigenlijk iets anders voorgesteld van de tijd die ik hierin zou zitten. Lekker uit het raam kijken of zoiets, of wat lezen. En dan check ik ook mijn telefoon en dan ga ik maar door en dan ben ik er. En dan, het is net alsof je een zak chips hebt leeggevreten of zo. Het is wel lekker, maar je raakt er vol en het is ook gewoon niet echt voedend of zoiets. Ja, het geeft geen echte voldoening. Nee. Ja. Nee. Ja, is toch, ja, ik had ook liever uit het raam gekeken. Maar ja, je pakt inderdaad toch die... Maar waar zit hem dat dan in? Waar komt dat door? Dat we die aandacht dan zo verliezen? Ja, ik denk doordat de software gewoon heel slim is opgebouwd. Dus het is er echt op gemaakt dat je doorscrollt. Hè. Dat zeggen ook allerlei techbedrijven zelf. Van, dat ze het zo inrichten dat je eigenlijk gewoon benieuwd bent naar wat het volgende berichtje is. Mm-hmm. Soms ook opdringeriger, dat het bewegende beelden zijn. Of in ieder geval steeds flitsen van nieuwe informatie. Waardoor je vanuit jezelf een vrij spontaan gevoel van... ik moet dit ook nog even meepakken. Ja. En het is altijd nog even dit, nog even dat, nog even dat. En ondertussen wordt het dus een hele lange tijd. Ja, dat is super herkenbaar. Dat even dat en even dit. Ja. En vervolgens kom je eigenlijk niet toe waar je initieel van plan was aandacht aan te gaan besteden. Jij besteedt, laat ik het zo zeggen, als denker des vaderlands ook echt aandacht aan aandacht. Waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ik denk, en dat klinkt misschien heel groot, maar ik meen het echt, omdat ik denk dat aandacht heel belangrijk is om het soort van leven te leiden dat je zelf echt wil. Kijk, als jij of ik in die trein zit te scrollen, dan doen we dus eigenlijk wat die techbedrijven ons voorschotelen. Hè? Met open ogen, en soms is het ook fijn, maar het is niet wat je jezelf hebt voorgenomen. Terwijl je hebt maar één leven, denk ik. En dat is dan toch belangrijk dat je dat zo inricht dat het is zoals jij het goed vindt. En zoals jij het waardevol vindt, eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk een soort van aandacht hebben voor... daar waar jij aandacht aan wil besteden. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, dat is mooi gezegd, ja. Ja. Dus het is een soort... je tilt je als een soort van manager van jezelf, ben je. Mm-hmm. Van dit is wat ik wil met mijn leven. Ja. En dat is hartstikke moeilijk, hoor. Om je leven echt vorm te geven zoals je het wil. En dat zal ook nooit helemaal lukken. Maar het steeds je laten afleiden... Mm-hmm. Of toestaan dat je wordt afgeleid, dat is zeker niet de weg om het leven te leiden dat je wil. Nee. Nou, dan gaan we het zo allemaal over hebben, over dat begrip aandacht en wat dat dan betekent en hoe we wellicht dan wel aandacht kunnen hebben voor het juiste. Jij bent denker des vaderlands. Ja. Wat vind je van die titel? Ik vind het, het is een beetje een pompeuze titel natuurlijk. Ik moet zelf nog altijd een klein beetje lachen. Ik ben het nu, in april ben ik het een jaar, dus ik ben er zo aan gewend aan het raken. Maar het werkte ook, weet je, het bekte ook lekker. En je staat er even bij, dus wat dat betreft trekt het de aandacht ook wel als titel. Maar de bedoeling is, als denker des vaderlands, het is een eretitel, dat ik de schoonheid en het belang en het mooie van filosofie uitdragen zoveel mogelijk mensen. Ja, want je bent filosoof, voor de duidelijkheid. Ja, dus ik heb gewoon aan de universiteit filosofie gestudeerd. Mm. En sinds die tijd eigenlijk ook mijn brood min of meer verdiend met filosofisch de dingen in de maatschappij verwerken. Dus daarover schrijven op tal van manieren. Ja, ik stel me dan altijd zo voor dat je dan in je stoel zit thuis met een kop thee en dan gewoon gaat denken. Is dat het leven al van een filosoof? Nou, voor een deel. Je zit er niet eens echt naast. Hè? Wat ik het allerliefste doe, is als ik 's ochtends opsta, dan maak ik koffie. Dus dat is het verschil. Maar dan pak ik mijn boek waar ik op dat moment mee bezig ben. En dan ga ik dat heel geconcentreerd lezen. Want ik ben 's morgens het friste. En dan komt het makkelijkst binnen, zou ik maar zeggen. En word ik ook het minst gestoord. Dus dan zit ik ongeveer een uur heel ingespannen, heel geconcentreerd te lezen. Met een potloodje erbij. En dan onderstreep ik. Maar dat zijn dan ook echt moeilijke boeken, zeg maar. Ja, dat zijn dan de moeilijke boeken. Oké, Ja, de boeken waar ik echt bij na moet denken. En als ik dan 10, 15 pagina's per uur haal, dan is het veel. Zo, dus dat is echt niet de doorheen. Ja. Dan ben ik eigenlijk in dialoog steeds. Dus het is niet dat ik in mijn eentje zit te denken en een beetje met mijn ogen omhoog zit te kijken of zo. Ik zit naar die pagina te kijken en ik denk, wat staat hier nou precies? Waarom zou die persoon dat zo opschrijven? Van, hé, maar dat doet me denken hieraan. Of, maar daar vind ik dit van. En dan schrijft er in de kantlijn bij. Dus het is alsof ik in gesprek ben met degene die dat boek schrijft. Dan neem ik heel serieus. En zo heb ik mezelf getraind eigenlijk. Mm-hmm. Het is mijn gewoonte geworden. En daar voel ik me heel goed bij. Ja, en welk boek ben je nu aan het lezen? Ik heb nu ben ik aan het lezen Wolfish. Okay. Dus wolfachtig, want dat ik in mijn hoofd zit na te denken over een groot verhaal en artikel over wat mensen van wolven vinden en hoe dat ons gedrag en onze reacties beïnvloedt. En ik heb net een boekje uit van Wendy Brown. En dat heet Our Nihilistic Age. Dat gaat eigenlijk over wat politiek en wetenschap zou moeten doen in deze tijd. Dus pak een beter. Zo. Leuk thema. Dat is een dun boekje. Dun boekje, heel groot thema. Een heel groot thema, Waar komt dat vandaan? Dat je die dialoog met een schrijver van... zulke boekjes aan wil gaan. Waar komt die drang vandaan? Ja, die drang, die onderzoekende houding. Ja. Ja, ik weet het niet. Eigenlijk, ik zou niet weten waar die vandaan komt. Hij is er gewoon altijd geweest. Natuurlijk wel in hele kinderlijke vorm. Hè? Ik ken mezelf altijd als iemand die zich verwondert, die de vragen stelt bij van alles en nog wat. En het is ook niet zo ik kom uit een heel liefderijk gezin eigenlijk. Een heel, heel vertrouwd gezin. Maar het is niet alsof dat heel gestudeerd was of zo. Dus ik ben geboren in een dorpje. En eigenlijk heb ik me vroeger ook best wel eenzaam gevoeld. Omdat die vragen waar ik mee rondliep, daar... Wat voor vragen waren dat? Nou, als ik nou bijvoorbeeld stoel zeg, heb jij dan hetzelfde in je hoofd als ik? Dat soort vragen. Nou, dat weet ik niet. Ja. Dat was wat ik me afvroeg. Dit overvalt me helemaal, deze vraag ook. Ja, ja waarom had je dat soort vragen? Nee, ik vroeg me dat gewoon af. Zo van, ja, ik kan wel van alles bedenken bij die woorden. En het werkt ook wel in het contact, weet je wel. Als ik zeg, geef me even die stoel aan, dan lukt het meestal wel. Ja, maar dan hoe kan ik nou tafel. Zeker weten? Nee, dan krijg je niet een tafel. Nee. En soms krijg je dan een sinaasappelkistje, weet je, waar je op kan zitten of zo. Dus, maar in principe werkt het meestal wel goed. Maar toch vroeg ik me af van, het kan toch zijn dat we er eigenlijk iets anders mee bedoelen of iets anders bij ervaren. Mm-hmm. En weet je, een soort besef van wat er in mijn hoofd zit, hoeft niet in het jouwe te zitten. En hoe hebben we dan contact? Want dat zit er natuurlijk eigenlijk onder die vraag. Dat gaat niet over stoelen, het gaat over, ja, hoe geïsoleerd zijn we eigenlijk? En ja, hoe weet je eigenlijk wat een ander voelt en denkt? En woorden helpen natuurlijk enorm veel. Maar ze zijn geen garantie dat we daarmee hetzelfde in ons hoofd hebben. Nee, wat deed je met dat soort vragen op zulke momenten? Want hoe oud was je hier toen je met dit soort vragen rondliep? Ik weet dat ik dit op de basisschool me afvroeg. Ik weet niet meer hoe oud ik precies was. Jong in ieder geval. Jong, ja. Ja, nou ja, ik probeerde ze te stellen, maar ik kreeg eigenlijk glazige blikken of geen antwoord. En ik heb ook wel eens een klasgenootje aan het huilen gemaakt door die vragen, door een beetje aanhoudend te zijn. En toen wist het niet meer en toen begon ze te huilen. Toen dacht ik, ja, dat is ook weer niet de bedoeling. Weet je? Dus ik wil er geen drama van maken, maar het was wel in mijn jeugd wel echt iets van, ben ik nou de enige die zich dat soort vragen stelt? En waarom en hoe kan dat dan? Of houdt iedereen hier zijn mond over? En waarom dan, weet je? Zo liep ik wel een beetje rond, ja. En je ouders, wat zeiden die erover? Ja, die zeiden daar niks over, nee. Die vonden het heel normaal als jij vroeg van, hey, bedoelen wij hetzelfde met stoel? Nee, eigenlijk vroeg ik dat niet. Of ik kan me niet herinneren. Ik had dat soort gesprekken ook niet met mijn ouders. Nee. Dus je hebt het eigenlijk vrij lang voor jezelf gehouden? Ja. Ja. Uiteindelijk ben je wel filosofie gaan studeren. Dan moet je het toch gaan delen op een bepaalde manier. Ja, dat is ook. Ik ben eerst begonnen met psychologie. Want ik dacht, ik ben geïnteresseerd in hoe mensen over zichzelf nadenken. En hoe dat nou kan. En hoe dat dan wetenschap wordt en zo. Want daar zit je toch zelf ook altijd tussen. Dat waren het soort van vragen waarmee ik psychologie ging studeren. Dus helemaal niet, ik wil andere mensen helpen. Maar meer, hoe zitten mensen eigenlijk in elkaar? En dat waren dus ook, ja, het is niet dat die psychologiestudie daar helemaal niet aan raakte, maar het was niet in de roos. Ja. Maar ik wist gewoon niet dat filosofische vragen waren, weet je. Ik had nog nooit van dat woord gehoord, filosofie, in mijn dorpje. Dus dat was het laatste wat er in me opkwam, was van, hey, ik stel filosofische vragen, dus laat ik eens filosofie gaan studeren. Nee, het was niet één op één zo van, hop, dat is dan de logische stap. Nee, ik wist het gewoon niet. Ja. Nee. Ja. Dus pas toen ik psychologie begon te studeren, en ook in mijn tweede of derde jaar of zo, zei een vriend van, misschien moet je er eens filosofie bij gaan doen. Want ik voelde me nog steeds niet echt bevredigd, zou ik maar zeggen. En dat ben ik gaan doen en toen ben ik nooit meer opgehouden. En ik heb zelfs psychologie niet eens afgemaakt. Oh ja. Wat vond je er zo leuk aan toen je filosofie ging studeren? Waar kwam alles samen? Ik denk dat... Ja, weet je, ik heb goede leraren gehad. Maar het allerbelangrijkste waren mijn medestudenten. Mm. Opeens was het... Ik was niet meer een freak of zo. Of niet meer alleen in die zin. Ik was gewoon met een handjevol andere mensen die dezelfde vragen hadden. En het helemaal niet vreemd vonden om erover te praten. En het juist heerlijk vonden. Ik zag gewoon ogen gaan glimmen. De mijne die deden dat waarschijnlijk ook. En dan gingen we gewoon in de pauze door. En nou ja, dat was echt een soort thuiskomen. Ja. Was echt heerlijk. Ja. Dus daar begon het echte filosoferen. Daar kon je de vragen een soort landingsplaats geven. Ja, en het was ook wel zo, moet ik er eerlijk bij zeggen, dat opeens waren het niet alleen maar meer domme vragen, het waren juist goede vragen. En het had ook een soort bijna van, wauw, dit zijn de echte serieuze filosofische vragen. Dus opeens zat er ook een keurmerk op van, wauw, topvragen. Ja. In plaats van... een soort muur van niksigheid waar ik eerst op stuitte. In zo'n wetenschappelijke studie kom je natuurlijk ook dan, nou ja, in aanraking met andere filosofen, nou ja, je medestudenten, maar ook met oudere filosofen. Ja. Is er dan ook meteen een soort van favoriete filosoof die je hebt? Ja, er zijn altijd wel. Ik denk dat ik als student heel erg van Wittgenstein hield. Ja, waarom? Ja, omdat hij zo. Hem kan je. Als ik met hem op schoot zou kunnen zeggen. En mijn potloodje. Dan haal ik misschien 2 pagina's per uur. Omdat hij zo ontzettend. En dat is iets goeds. Dat is fijn. Want je hebt wel het idee. Hier staat geen onzin. Maar ik pak het net niet. Weet je? Van wat bedoelt hij nou? Zou hij het zo bedoelen? Maar de 2 pagina's terug stond dit. Dus dan moet ik dat weer even bijhalen, weet je wel. Dus zo ben ik helemaal in dialoog met zo'n schrijver. En Wittgenstein, dat was wel echt een genie. En die heeft dan die hele intrigerende uitspraken. Waar ik echt mee bezig kan zijn. Het glijdt niet makkelijk naar binnen, maar het is wel Noem eens een uitspraak, ken je er eentje uit je hoofd? Ik hou van de tweede Wittgenstein. Hij zei ooit, ja, de kever in het doosje. Dat is, ja, nou moet ik even kijken of ik dat goed kan vertellen, want dat is echt ingewikkeld. Maar dat gaat eigenlijk over waar we het net over hadden. Van, stel je nou voor dat ik stoel tegen jou zeg, noem eens iets op geluk. Weet ik dan dat het hetzelfde is in jouw hoofd als in mijn hoofd, of in jouw leven als in mijn leven? En hij zegt, dat is zoals als je hebt een doosje en daar zit een kever in. En je zegt van, ik heb dat doosje en ik moet even zeggen, als ik het over een kever wil hebben, moet ik even naar die kever in dat doosje kijken. Moet ik even dat doosje open doen en naar die kever kijken. En dan kan ik checken of die kever wel lijkt op het kever in het doosje. Ik weet niet of dit duidelijk is. Nou, het is een soort analogie. Ja. Ik kan wel bij mezelf naar binnen kijken. Is dat geluk waar ik het over heb inderdaad het geluk wat ik bedoel? Maar ik kan dat niet bij jou, want ik kan jouw kop niet openen. Dus ik kan wel naar mijn eigen doosje kijken. Ik kan wel naar mijn eigen geluk kijken. En daar een soort kijken of het overeenkomt met wat ik geluk noem. Maar daarmee weet ik nog steeds niks over hoe het bij jou voelt. Ja. En dat schrijft hij dan zo mooi op. Want ik heb hier hele warrige lange woorden van nodig. Maar dat schrijft hij dan in 2 zinnen op. En ik kan me wel voorstellen dat die 2 zinnen dan heel moeilijk zijn om doorheen te komen. Ja, ze zijn helder, maar ook heel raadselachtig. Ja. En er zijn boeken over volgeschreven. En dat, ja, ik vind het heerlijk. Ja. En met dit soort voorbeelden ga je dan aan de haal als student. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere filosofen waar je uiteindelijk mee te maken krijgt tijdens zo'n studie filosofie. En uiteindelijk zit je dan hier in de nacht. Ja. Het is nu 14:15 bij NPO Radio 1 als denker des vaderlands. Ja. Had je dat ooit verwacht? Nee, dat had ik echt nooit verwacht. Ik had niet verwacht dat ik ooit iets met filosofie zou kunnen doen. Mm-hmm. Weet je, ik studeerde het in de jaren 80. En toen was het echt doem overal. En ik zou toch nooit aan het werk komen. Dus dat gaf me ook vrijheid, weet je. Ik kon doen wat ik wilde, want het had allemaal geen zin. Ja. En daarna ben ik gaan schrijven. Een beetje geprobeerd in de journalistiek mijn werk te vinden. En het is eigenlijk ook wel gelukt. En steeds meer werd het filosofie. Dus raakte ik af van de nieuwsgaring. Dat was sowieso al nooit echt mijn ding. En werd het meer bespiegelen. En Als je me als jonkie had gezegd dat ik van filosofie echt mijn werk kon maken, en ook nog als zelfstandige, had ik niet geloofd. Nee, van filosofie je werk, maar nou ja, je straalt ook helemaal. Dus volgens mij ben je er wel blij mee. Ja, ik denk dat het een groot geluk is om redelijk vroeg in je leven, of in mijn leven, iets te vinden waar je zo thuis bent. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je als filosoof, zeg maar, je bent toch bezig met de grote vragen in het leven. De allergrootste vraag is misschien nog wel, wat is een goed leven? Is dat eigenlijk de hoofdvraag als filosoof? Ja, ik denk dat het is de vraag waarmee het begint en de vraag waarmee het eindigt. Dat moet je uitleggen. Filosofie. De vraag is eigenlijk, het gaat over mensen. Je bent een mens, je denkt over jezelf na, je ziet van alles om je heen, je voelt van alles, je wil van alles. Wat is dan een goed leven? Ja. Met al je capaciteiten, met al je angsten, met alles wat je kan overzien, met al je hoop. Wat is een goed leven? Met alle liefde die je voelt voor, of de irritatie die je voelt voor medemensen. Weet je, dat alles. Alles wat mensen merken, kunnen, denken, waar ze op hopen, waar ze voor vrezen. Heel die boel. Als je die echt tot je neemt en denkt, dit is er allemaal voor mij in mijn bestaan. Wat moet ik dan doen? Wat is dan de goede manier om te leven? Wat is voor mij dan een goed leven? Ja. En dat is een vraag, daar kan geen wetenschapper je het antwoord op geven. Hè? Dat is iets wat, waar je over moet zelf moet nadenken. Bestaat er eigenlijk überhaupt een antwoord op? Er bestaan antwoorden op, reacties op. Ja. Dus dat is ook het mooie. Ja, ik vind dat mooi, maar het is misschien voor sommige mensen ook irritant of treurig of zo. Er is niet één antwoord op. Ook niet van filosofen. Die proberen dat wel uit te werken. En dat doen ze soms overtuigend of minder overtuigend. Maar er zijn verschillende versies van dat antwoord over. En ja, de filosofie bestaat al 2500 jaar. Maar, in ieder geval de westerse filosofie en de Indiaanse filosofie nog langer, weet je wel. Dus er zijn natuurlijk heel veel antwoorden gekomen. Maar het is wel voor ieder van ons in jouw lichaam in deze tijd de vraag opnieuw. Ja. Wat is een goed leven? Dat ziet er natuurlijk echt anders uit dan anderhalve millennium geleden. Ja. En als ik jou nu zou vragen, en ik ga het gewoon vragen trouwens, wat is een goed leven dan? Wat is je antwoord daarop? Weet ik niet, is ook een antwoord. Ja, maar dat is te weinig. Weet je, ik weet het niet echt. Ik weet het niet zeker. Mm-hmm. Maar ik weet het natuurlijk ook wel een beetje wel. Vertel. En dat heeft te maken met kunnen bloeien, liefde kunnen voelen. De realiteit, voor mij, hè, dit is mijn antwoord. Het kan altijd alleen maar je eigen antwoord zijn. Maar voor mij gaat het erover echt open te staan van de realiteit. Dus ja, te kunnen blijven bij wat er echt aan de hand is. Inclusief alle shit. En dan ja, toch een soort verbinding te voelen van dit is mijn bestaan. Hier heb ik het mee te doen. Een soort overgave in van ik ga gewoon proberen om hier iets moois van te maken. En dat vrede mee hebben? Ja, hoe kan je vrede hebben met al die, we hoorden net in het nieuws, ja, weet ik veel, die verkrachte vrouwen of die neergeschoten vrouwen in Gaza. Ja, daar heb ik natuurlijk geen vrede mee. Dat zou idioot zijn om daar vrede mee te hebben. Nee, het is een grote paradox eigenlijk, of een raadsel van hoe kan je nou dit wetende toch überhaupt een goed leven zelf hebben? Ja. En ja, je hoort me al samelen, dat weet ik niet. Maar het is toch erbij blijven. Ik weet zeker dat buitensluiten, weet je, van het niet willen weten, dat kan het voor mij in ieder geval niet de reactie zijn. Nee. Het kan ook niet zijn dag in dag uit leven met de tranen van andere mensen, want dat schiet ook niemand mee op. Maar het is wel weten, dit is de wereld waarin ik leef. En dan maar proberen, dat is mijn antwoord van de laatste tijd, maar goed, ik probeer maar wat, hè, om het leven te leven waarop ik hoop, ook voor andere mensen. Om dat zelf proberen te belichamen en vorm te geven. En eigenlijk te doen alsof de toekomst waarop ik hoop dat die al bestaat. En zo te proberen te reageren. Ja. Is dat een beetje duidelijk? Ja, denk het. Ja, dat hoop ik. Ja, ik hoop het ook. Als denker des vaderlands, want dat is misschien ook wel wat een beetje verscholen zit in dit antwoord. Maar correct me if I'm wrong. Want daar schrijf je, of daar is je motto ook eigenlijk, ruim denken. Ja. Raakt dat hier dan ook aan? Ja, dat gaat over die ruimte. Over dat ik zei, voor mij is het goede leven niet dat je je afsluit. Ja, precies. Nou, dat zei je eigenlijk net ook. Hè? Dus in ieder geval niet uitsluiten. Of niet uitsluiten, maar ook niet van bovenaf. Dus van een soort objectieve, onthechte blik. Daar geloof ik niet zo in. Uh-huh. Dat is misschien gek voor een filosoof. Maar voor mij gaat het erover dat je altijd vanuit je eigen leven, vanuit je eigen ervaringen en je eigen sores ook, maar ook je eigen, ja, alles wat jij voelt en merkt, dat je van daaruit probeert alles ruimer en wijder te maken. Dus nooit het contact verliezen met je eigen leven. Ja. Maar wel proberen om je zo in te leven in wat er voor de rest nog om je heen is, dat er steeds meer in kan. Dat er steeds meer mensen, dieren, gegeven en feiten, dat het steeds meer past in jouw leven. Weet je, dat je de ruimte groter maakt en oprekt. En daar schuilt natuurlijk wel een gevaar in. Dat je de aandacht voor die kern, wat je net al zei, van dat je contact moet houden met je eigen leven, dat dan verloren gaat. Ja. Ik bedoel, ik begon deze uitzending met een anekdote over mijn mobiele telefoon. Ja. Daar verlies ik dan toch duidelijk het contact met mezelf, terwijl ik wel aan het verbreden ben. Want ik zie foto's van collega's, van vrienden, noem het allemaal maar op. Ja, dat is waar. Ik snap wat je bedoelt. Maar je zegt zelf nu ook al, van dan verlies ik het contact met mezelf. Dus de kunst is wel verbreden, maar het contact met jezelf bewaren. En ik denk dat aandacht daar juist bij kan helpen. Dat het kan voor mij gaat aandacht over jezelf openstellen. Dus voelen wat er om je heen aan de hand is. Mm. En dat tot je door laten dringen. En dan vervolgens daar iets mee doen of niet. Hè? Je hoeft het niet met alles wat te doen. Het is het tegenovergestelde van je laten afleiden. Het is verdiepen wat je in jezelf merkt. En dat jezelf, dat is net alsof je steeds maar kijkt wat je hartslag is of zo. Ik bedoel ook wat er om je heen. Hè? In jouw wereldje, in jouw ruimte, de directe omgeving van jou, of de wat minder directe omgeving. Gewoon wat er in jouw leefwereld aan de hand is. Ja. En daar op een of andere manier mee verbonden blijven, mee in contact blijven. Ik denk dat contact en verbinding dat het echt belangrijke woorden zijn. En dat aandacht kan ook maken. Een beetje vaag voelen. Of vaag klinken. Ja, dat zal wel, ja. Ja, je moet eigenlijk dan specifiek worden, hè? Ja. Eens even denken, hoor. Of ik een voorbeeld weet. Nou ja, als het gaat over die boekjes die ik in de ochtend lees, dan gaat het er voor mij wel over, wat heeft dit met mij te maken? Dus ik wil dan wel heel goed opletten wat er staat, maar ik wil het ook hechten aan wat er in mijn leven aan de hand is. Mm-hmm. Dat het niet wegrent met mij. Ik weet niet of het veel minder vaag is. Nee, dat snap ik heel goed. Ik heb ook als ik een boek lees, dat ik dan mezelf probeer te verplaatsen in zo'n verhaal, of het probeer te linken aan mijn eigen leven. Ja. Tegelijkertijd voelt dat dan soms ook een beetje egocentrisch. Ja, denk je? Ja. Nou, dat vind ik dan beter streng voor jezelf. Ik denk, je kunt het toch alleen maar via jezelf begrijpen? Dat is geen schande. Ja. En ik denk juist dat als ik met jou praat en jij met mij, dat we dan de ruimte misschien groter maken, weet je? Van dan kom jij in mijn ruimte en ik in jouw ruimte en dan gebeurt er iets. Ja. En dan is het jij kunt dingen zeggen waarvan ik dacht, daar had ik niet aan gedacht. Of voelt het zo voor jou? En dat maakt mijn beleving van mijn wereld groter, want dan hoor je dan groter. In. Ja. Je hebt een artikel geschreven over, of eigenlijk een lezing gegeven, en daarna is het vertaald naar een artikel voor de Correspondent. Het heette Alles schreeuwt om aandacht. En dan in caps lock en twee uitroeptekens erachter. Met als ondertitel: waar je het aan geeft, bepaalt je hele leven. Ja. Waarom wilde je dat stuk schrijven? Nou, eigenlijk, of die lezing geven, moet ik eigenlijk zeggen. Nou ja, om daar ook een stuk schrijven. Want ik dacht, ik vind het zelf zo'n belangrijk thema. Ik ga eens kijken of ik het kan pluggen bij de Correspondent. Ja. Hoe lukte dat? Waarom wilde ik dat? Omdat ik het echt, ik denk echt dat aandacht een van de weinige dingen is, of een van de weinige vermogens, waarmee je echt je leven kan leven zoals je dat zelf wil. Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Je wordt heen en weer geflipperd in allerlei impulsen en zo. En dat zal ook nooit helemaal lukken. Maar als je aandacht is een hele gestage, hele langzame, hele het is niet een heel harde kracht of zo, maar een heel gestaag weg om dat te worden wie je wil zijn. Of die persoon te worden wie je wil zijn. En ik kan dat misschien het beste. Dat is een grote uitspraak, hè? Dus dankzij aandacht kan je worden wie je wil zijn. Ja, want dat zit ook in die ondertitel, hè? Waar je het aan geeft, bepaalt je hele leven. Ja. Dus waar je die aandacht en aan geeft. Ik kan het misschien het beste uitleggen aan de hand van. Kijk, beslissingen zijn vaak niet zo dramatisch. Als wij denken over beslissingen, gewoon om het te begrijpen, dan doe je net alsof je voor een enorme, tweespalt staat in, moet ik met hem of moet ik met haar, weet je wel, zoiets. Maar eigenlijk zijn de manieren waarop je beslissingen neemt, zijn vaak microbeslissingen, steeds weer opnieuw. Het is meer een soort toewijding aan iets wat je belangrijk vindt en waar je je toe wil bekennen, steeds maar weer. Mm-hmm. En als je dat langdurig volhoudt, dan gaat je leven mee veranderen met die beslissingen. En het is eigenlijk het beste uit te leggen aan de hand van oefenen. Van als ik een groot muzikant wil worden, nou ja, dan ben ik een beetje te laat, denk ik. Maar als ik dat vroeger had bedacht, dan had ik gewoon ook veel muziek moeten oefenen. Op een of andere manier. Als jij een goede voetballer wil zijn, dan zul je toch ook veel uren op het veld moeten maken, weet je? Ja. Vlieguren, wat dan ook, hoe je het wil noemen. En dat vergt een soort discipline. Dat is niet altijd een enorme mega beslissing of zo. En ook niet altijd fijn. Maar je blijft dat doen. Je blijft die praktijk beoefenen. Of gewoon het oefenen zelf. Omdat je het zo belangrijk vindt. En omdat er een soort verlangen voor jou in zit. Van ja, maar dit wil ik zijn. Dit wil ik kunnen. Dit wil ik worden. Mm-hmm. En dat gaat alleen maar lukken. Nou ja, je moet basisvermogens hebben natuurlijk, maar je gaat het alleen maar realiseren als je ook de toewijding hebt om dat dus keer aandacht. Op keer. Ja, ja, dat is aandacht, ja. Dus dat is eigenlijk helemaal niet iets spectaculairs. Het is iets wat zich toont in hoe constant je erin bent. Ja. En hoe toegewijd je dat voortzet. Ja, maar tegelijkertijd worden we continu afgeleid. Ja. We hadden het net over onze mobieltjes, reclames op straat, ja. Geluiden. Nou ja, ook hier in de studio, overal zijn lampjes, bewegende beelden. Noem het allemaal maar op. Ja. Ja, en daar word ik dus zo giftig van. Want in feite dringen er dan mensen mijn aandacht binnen, ja. Waar ik, of belangen, hè, waar ik helemaal niet om gevraagd heb, en die me dus afhouden van dat doen wat mijn leven maakt zoals ik het wil hebben. Ja. En natuurlijk, ik ben hartstikke blij dat ik een mobiele telefoon heb. Ik zou ook niet meer zonder kunnen. Of dat ik snel even iets op kan zoeken. Of ik ben ook blij als ik informatie krijg als het een soort waarschuwing is. Van let even op, de dromerige denkers vaderlands. Dat is heel fijn. Maar het is veel te veel. Ja. Ik kom er niet aan toe om mijn leven een beetje in de breedte te leiden, zodat ik vorm kan geven wat voor mij belangrijk is. Ja. En ik vind dat is echt het roven en het kapen van mijn aandacht. Ja. Ja, het is grappig, want je noemt het woord dromerig. Vind je jezelf een dromerig mens? Ja. Ja? Ja. Waarom? Omdat ik mijn eigen vragen en indrukken zo serieus neem misschien. Oh ja. Dus ik ben daar. En daarover. En dan daarop let in plaats van om een omgeving. Ja, vind je dat op een bepaalde manier erg? De reden dat ik het vraag is namelijk van, blijkbaar voel jij wel de ruimte om te dromen. Ja, ja, dat heb ik dan toch maar weer mooi voor mezelf gecreëerd. Ja, ja. Ja, dat is waar. Dus ja, jij hebt genoeg aandacht voor jezelf? Net. Vaak ook niet, maar ik denk het wel. Als ik jou, zoals ik beschreef, hè, dat ik 's ochtends de tijd heb om net zo lang te lezen als ik wil. Dat is voor mij zo'n luxe, dat is een paradijs. En dan denk ik, nou, dat heb ik toch mooi voor elkaar gekregen. Ja. En dat is niet een vooropgezet plan geweest, maar het is wel het resultaat van mijn toewijding aan filosofie. Mm-hmm. Op een of andere manier. Ja. Ja, dat komt dan toch uit jezelf eigenlijk. Ja. Ja. En mezelf serieus nemen daarin. Ja. Ja, jezelf serieus nemen in een soort van dromerige gedachte. En ook de ruimte nemen om te kunnen dromen. Ja. Nu wordt het allemaal heel abstract. Laten we het nog een keer wat concreter proberen te maken. In dat stuk van de correspondent begin je ook met een. Ja, toch. Nou, ik vond het een schijnende anekdote van gokverslaafden die niet weg wilden van de gokkasten in Las Vegas. Zelfs niet als ze moesten plassen of als er iemand bewusteloos neerviel. Ja. Waarom koos je voor dat voorbeeld? Nou, omdat het een soort uitvergroting is of een hele extreme vorm van waar we allemaal een beetje aan lijden, denk ik. Met die intieme technologie, met die technologie die altijd maar om ons heen is en die altijd onze aandacht vraagt. Ja. Weet je, het maakt je blind voor je omgeving. En het is ook lekker, want dat zeggen die gokkers ook. Op een gegeven moment, kijk, er zijn geen domme mensen. Die weten heus wel dat ze die jackpot niet gaan winnen. Hè? Die komen om een andere reden. Ja, is dat reden. Zo? Ja, de verslaafde gokkers wel. De echt verslaafde gokkers die daar staan. Dat zijn gewoon van die fruitmachines waar ze eindeloos met een creditcard maar laten draaien en laten draaien. Ze weten heus wel dat die machines erop gebouwd zijn om minder uit te betalen dan je ze voert. Mm-hmm. En zij voeren daar dag in dag uit. Hè? Ja. Daar hebben we het over. Dus die zijn heus niet gek. Die weten wel, nou ja, ik zal eens wel eens wat winnen. Maar onder de lijn ben ik geld kwijt. Onder de streep. Dus er moet een andere reden zijn dat ze dag in dag uit naar die machine teruggaan. Waarom ze zo verslaafd zijn aan die machine. Dat is niet het idee ik ga rijk worden. Dat is het idee die machine gaat op mij reageren. Ik doe iets. En er is een soort voorspelbare cocon-achtig wereld waarin die machine, nou ja, reageert op mij. Het is, als je het zo zegt, dan word ik zelf een beetje rillig. Want ik vind dat is eigenlijk zo treurig, hè? Ja. Dat die behoefte aan dat er iemand op je reageert, eigenlijk. En dan is het desnoods maar een machine die respons geeft. Die eindelijk is jouw centraal stelt. Maar dat is dus het verslavende. En ook dat het op een voorspelbare manier gebeurt. Het is een soort van veilig. Hè? Het is niet, je weet wat je te wachten staat. En er zitten natuurlijk af en toe belonende dingetjes in. Dus je hebt wel die kick van, oh, hij spuugt nu geld uit. Of wat het dan ook is. Dat zal wel op je konto komen dan. En dat lijkt op een bepaalde manier op... ja, veel minder dramatisch, maar toch. Hè? Van dat scrollen op die telefoon wat je net beschreef. Er komt weer een feed die iets te maken heeft met jou, lijkt het. Of is ook zo eigenlijk. Ja. En die jou net voldoende aan de haak houdt om je te laten doorgaan. Dus je hebt net het gevoel van, het reageert op mij. Het heeft iets met mij te maken. Het zoekt contact met mij. Je weet wel beter. Natuurlijk weet je beter als ze jou zo vragen. Maar wij mensen die komen ook maar van de steppen af geëvalueerd. Hè? Dus zo zit het. Als je respons krijgt die op jou is gericht, dan denk je, oh, ik ben belangrijk. Ja. Dat kan niet anders. Want zo zijn we ten diepste, ja, dat soort van spul zijn we, denk ik. Ja. Biologisch spul. Je noemt het een treurig beeld. Die mensen die achter de gokkasten zitten. Dat is het in de kern misschien ook wel. Ja, ik zit nu gewoon openlijk te filosoferen, als dit al filosoferen is. Het is gevaarlijk om dat te zeggen tegen een filosoof. Maar ja, eigenlijk, als ik in de trein zit met mijn telefoon en ik ben afgeleid en ik... Ja, het is eigenlijk ook best treurig. Ja. Je bedoelt dat je... Nou ja, dat we allemaal ons ja toch een soort van overgeven aan een vrij treurige positie. Ja, nou, dat bedoelde ik inderdaad ook... Kijk, we zijn allemaal in het inimini, zijn we zoals die mensen die daar aan de gokkast staan. Ja. We zijn gekluisterd aan het apparaat. En dat heeft. Die mobiele telefoon kan je vrijheid geven, maar dat doet hij op dit moment niet. Meestal niet. De meeste mensen niet. Die zijn er veel meer mee bezig dan ze zelf zouden willen, zelfs. Dat hoor ik echt heel veel mensen zeggen. Ja, zeker. Ik ook. En dat is toch geen beeld van vrijheid? Dat is geen beeld van een goed leven. Want je doet iets wat je niet wil. Wat je eigenlijk in je leven niet zou willen. Niet in die mate in ieder geval. En het is wel zo dat die algoritmes zo zijn ingericht dat jij blijft hangen. En dat ik misschien ook wel het gevoel heb van vrijheid. Ja. Ja, dat is natuurlijk sneaky. Ja. Weet je, dat is zo... Net als die bewegende beelden, dan weet je dat je ogen ernaar getrokken worden. Je kan niet anders. Weet je? Zo zit je hersenen in elkaar. Het is ook zo dat als je... Oh, emotioneel zit je zo in elkaar, dat als je voelt hier is respons, dan word je een soort van blij. Ook al weet je met je verstand wel dat het nep is. Mm-hmm. En dat het niet om jou apart, gaat. Ja. Ja. Ja, maar ik heb het zelfs als ik dan dingen wil gaan doen. Ik had het deze avond eigenlijk nog. Ik ga het even op bed liggen voordat we deze uitzending hebben. Toen dacht ik ga nog één keer even, en dat doe ik dan, ja, dat is ook niet slim, maar heel even op mijn telefoon nog één keer even het draaiboek van de uitzending doorlezen. Van zit het allemaal goed in mijn hoofd? Weet ik waar we heen moeten? Weet ik wanneer we ongeveer af moeten ronden? Dat soort dingen. En ik kreeg een berichtje binnen op Instagram. En volgens mij tikte ik mijn draaiboek pas 20 minuten later weer aan. Dacht ik, oh ja, daarvoor... Daarvoor pakte ik even mijn telefoon. Ja. Ja, dan heb je dus laten afleiden en geen aandacht gehad voor wat jij zelf wilde. Ja. Ja, ja, jammer. Dat is dan een probleem. Ja, zonde. je had het net ook over ruim denken, dat begrip. Ja. Dat komt hier dan eigenlijk ook weer samen, want zonder aandacht... Ja, aandacht maakt er... Aandacht, kijk, als je dat beeld van die gokkers of... Ja. Wij, ik net zo goed, hè, op die telefoon, dan dat is iets heel nauws, iets heel beperkt. Mm-hmm. Terwijl aandacht, dat is je openstellen, dat is je armen spreiden, dat is ervaren hoe groot de omgeving eigenlijk is. Hè, ja. En waar je ook, dat je eindeloos door kan gaan, bij wijze van spreken. Dus de ruimte die dat geeft, dat is iets, dat geeft mij een gevoel van vrijheid. Van, ja. En ik denk dat helemaal niet origineel is. Dat het voor meer mensen zo is. Dus als het je lukt om je daarvoor open te stellen... om je aandacht gewoon te laten grazen, bij wijze van spreken... van we kijken wel waar die heen gaat... Mm-hmm. Dan kan je de wereld ruimer ervaren. Ja. En ja, precies. En dat is vandaar dat begrip, dus ruim denken. Hebben we dan in jouw ogen... Ja, misschien is dat stevig gesteld, maar hebben we dan in jouw ogen aandacht voor de verkeerde dingen in het leven? Of te veel aandacht voor de verkeerde dingen, zo moet ik het zeggen. Zo zou je het kunnen zeggen. In het dagelijks spraak gebruik, zou ik dat ook zeggen. Je hebt te veel aandacht voor je telefoon. Maar dan zou ik mezelf een beetje ondermijnen. Hè? Want ik bedoel, het soort van aandacht wat je meestal, of het soort van contact wat je meestal hebt met je telefoon, is niet het type aandacht wat ik bedoel. Dat type aandacht wat ik bedoel, dat gaat juist over dat je voor jezelf hogere doelen hebt of lange termijn doelen. En dat je daar. De voetballer, juist, de muzikus. Ja. Ja. Het is een beetje een woordspelletje nu, hè? Maar dat verschil zelf is wel belangrijk. Ja. Dat je gestaag kan wijden aan iets wat voor jou belangrijk is. Mm-hmm. En of dat nou de mensenrechten zijn of je eigen voetbalcarrière, dat maakt dan nog niet zoveel uit, weet je wel? Maar het gaat erom dat het bij jou hoort. Ja. Dat je daartoe als het ware een soort van bekend. Want dat wil ik. En dat is de weg die ik wil bewandelen. En die ga ik gewoon stapje voor stapje zetten. Ja. Ik heb gisteravond ook een doel gesteld. Dat was namelijk om 14:30 draai ik muziek. Nou, we hebben hier een klok. Het is 14:30. Zullen we muziek draaien? Ja, graag. Ja? Wat wilde je laten horen? Ik wilde Kurt Elling laten horen. Het is een jazzzanger. En hij is ontzettend virtuoos. Ik ben zelf een amateurzanger. En als ik hem hoor, nou, gewoon technisch is het hartstikke goed. En het is ook een heel mooi gedicht, vind ik. Het is dus, hij heeft het zelf geschreven. Dus hij is, naast zanger heeft hij wat we gaan luisteren ook zelf, gecomponeerd. Maar het gedicht is ook heel mooi. Het heet The Waking. Het ontwaken, het wakker worden. Het openstaan voor de realiteit, zou ik zeggen. En dat, dus de tekst is ook heel mooi. Oké, nou, laten we luisteren. I wake to sleep and take my waking slow. I feel my fate in what I cannot feel. I learn by going where I have to go. We think by feeling what is there to know. I hear my being dance from ear to ear. I wake to sleep and take my waking slow. Of those so close beside me, which are you? God bless the ground, I shall walk softly there, and learn by going where I have to go. Light takes the tree, but who can tell us how? The lowly worm climbs up the winding stair. I wake to sleep. I wake to sleep. I wake to sleep. Wake to sleep and take my waking slow. Great nature has another thing to do to you and me. So take the lively air and lovely learn by going where to go. Lovely learn by going where to go. The shaking keeps me steady. I should know. What falls away is always and is near. I wake to sleep, I wake to sleep and take my waking slow. I wake to sleep and take my waking slow. I learn by going where I have to go. I wake to sleep. I wake to sleep. I wake to sleep. The Waking van Kurt Elling. Prachtige stem ook. Ja, mooi, hè? Ja, ja. Heel mooi. Ja. Zing je zelf ook dit soort muziek? Boah, nee, dat kan ik niet, hoor. Oh, nee, dit is echt super moeilijk om te zingen, natuurlijk. Maar ik zing wel lichte muziek. Dus geen klassiek of zo, maar... Ja. En ook met eigen gedichten? Nee, ook al niet. Ook nee. Al niet, nou ja. Nee, dit is echt buitenklasse. Buitenklasse, oké. Okay, nou ja, dus, ik ken het niet, Kurt Elling. Nou ja, als je nu de radio daar thuis aanzet, je luistert naar de nacht van BNR Vara. Ik ben in gesprek met Marjan Slob, denker des vaderlands. We hebben het gehad over filosofen die jaren inspireren. Hoe zij van jongs af aan verwonderd en toch ook bevragend door het leven gaat. En waarom aandacht zo ontzettend belangrijk is om dat leven te leven zoals je het zelf wil leven. Want we hebben vaak aandacht voor de verkeerde dingen in het leven. Al is dat dan ook weer wat te simpel gesteld, heb ik net geleerd. Ik moet wel zeggen, Marjan, we hebben het net gehad over dat begrip aandacht en hoe het dan ook snel kan vervliegen. Ik vind het ook wel echt heel erg moeilijk om aandacht te houden voor de goede dingen. Ik bedoel, nou ja, je ligt mijn telefoon hier voor me. Het zit toch in je hoofd. Hoe kun je die impulsen tegengaan? Kan dat überhaupt? Ik denk niet helemaal. Ik denk ook dat je zelf niet te hard moet vallen. Ik vind jou toch heel aandachtig voor mij bijvoorbeeld. Je zit hier al... Dat is mijn werk, hè? Ja, nou, maar dat is niet erg. Je kan het dus, hè? Ik bedoel, en het voelt... Ik denk dat mijn vriendin daar heel anders over denkt, maar... Ja, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Nee, maar ik bedoel, je hebt het in je om aandacht te hebben, dat zie ik. En je hoeft ook niet constant aandacht te hebben, weet je? Want niemand hoeft helemaal holy te zijn of zo. Dus het gaat erom dat je het zo hebt dat het voor jou goed is. Mm-hmm. En dat je denkt... Mijn leven wordt hier rijker en beter en mooier van. Maar als je beseft dat je dat op dit moment niet hebt... Ja, hoe wat gaan je dan moet doen. Ja, ja, jeetje. Nou ja, het is eigenlijk heel cliché... maar ik denk dat je dan toch echt een soort regime moet hebben voor jezelf... waarin je die telefoon bijvoorbeeld weglegt. Mm-hmm. Mediteren helpt, dat is natuurlijk een aandachtsoefening. Ja. Dus toch proberen, ik weet niet of je het ooit gedaan hebt... maar je kan een soort razende, ziedende kookpan zijn... Hè? Als je gewoon even gaat zitten en denkt, nou, dat kan helemaal niet. Je voelt gewoon alsof er 100 kikkers in je springen of zo, hè? Dat gevoel. En toch, na een tijdje, dan... kan dat een beetje neerdalen, een beetje neerzakken. Ik heb als iemand horen zeggen... het is alsof je een pan soep aan het trekken bent. En na een tijdje komt er zo'n bezinksel. En het zakt heel langzaam naar de bodem. Dus je moet het ook de tijd geven. En dan is het ook een kwestie van discipline. Gewoon blijven zitten. Ook voor dat mediteren bedoel je? Ja, blijven zitten. Ook al denk je, ja, maar dit gaat helemaal nergens over. Ik zit alleen maar, weet ik veel, wat ik allemaal in mijn kop haal. Ik ben in ieder geval helemaal niet rustig of zo. Ja. Ik ken ook wel heel veel mensen die zeggen, inclusief ikzelf trouwens, dat ik niet, dat lukt mij niet zo goed. Ik heb het ook wel eens geprobeerd, mediteren. Ja. Het is wel moeilijk. Het is moeilijk, ja. Ja. Ja, en misschien zijn de verwachtingen ook wel ietsje te torenhoog. Het is natuurlijk niet alsof je gelijk in een soort kalme, serene toestand raakt. Het is meer het verdragen van de onrust in jezelf en het ook weer voorbij laten gaan. En dat kan heel lang duren. Ja. Ja. Zijn er dingen die waar je nu door een gebrek aan aandacht niet aan toe komt... waar je wel aan toe zou willen komen in jouw eigen leven? In mijn eigen leven? Ja, vrienden. Dus dat is er zijn een hoop mensen die ik te lang niet heb gezien. Mm-hmm. Het is allemaal best wel, jeetje... Ook bijvoorbeeld lekker koken. Daar kan ik echt van dromen. Dat ik dan een hele dag, dan ga ik boodschappen doen, stel ik me zo voor. En heel dat eerst recepten uitzoeken. En dan, nou ja, weet je wel, dat is dan een soort paradijselijke dag, lijkt dat voor mij in mijn fantasie. En ik doe het eigenlijk nooit. Nee, dus, nee, het wordt toch gewoon de stoommaaltijd? Of, nou, dat is alweer het andere uiterste. Maar dat heerlijke, rustige... van ik ga dat allemaal heel zorgvuldig uitzoeken... en dan ga ik iets heerlijks maken en dan komen de vrienden eten. Dat is voor mij wel echt een goede dag. Als ik het zo beschrijf, denk ik, ja, dat is natuurlijk hartstikke... dat moet doen. Ja. Maar in de praktijk doe ik dat bijna nooit. En waarom niet? Nou, omdat er dan echt 100 dingen tussendoor komen. Eigenlijk is het precies hetzelfde als bij jou, weet je? Van, dan komt er of een telefoontje, of ik ben zelf weer afgeleid... of ik wil toch eigenlijk over dit en even dat en... Dan heb ik toch ook de rust niet in mijn lijf. Mm-hmm. Ah. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Ja, en dat, maar misschien de rust niet in je lijf hebben, dat is wat er dan zo herkent. Dat is precies het probleem. Ja. Dus je kunt er eindeloos vaak over denken en lang over nadenken, maar. Het ja, kan hoe alsnog... krijg je die rust in je lijf? Ja. Gewoon door bewust te vertragen. Dus dat doe ik soms wel eens. Dat ik echt lang extra langzaam loop. En dat gekke is, dan krijg je een soort ritme in je lijf. Waardoor het toch ook je gedachten wat meer bezinken of zo. Mm-hmm. Ja. Zoiets. Vertragen. Maar je hoort al, ik heb helaas niet de gouden tip. Je hebt ook niet dé oplossing. Nee. Hey, nog even terug. Nou ja, we hebben het er eigenlijk ook gewoon over dat begrip aandacht. We hebben het nu natuurlijk over dan mogelijke oplossingen waar we zelf op kunnen komen. Of in ieder geval dingen die vanuit onszelf moeten komen. Je noemde net al het woordje het regime. Ja. Maar wie ligt uiteindelijk de verantwoordelijkheid om beter met onze aandacht om te gaan? Want dat vind ik nog wel moeilijk. Nou, ik zou altijd zeggen, natuurlijk bij jezelf. Hè? Dat heeft geen zin. Ja, is dat zo? Niet om je kunt die verantwoordelijkheid niet afschuiven. Je zult het in je eigen leven moeten oppakken. Maar daarnaast denk ik dat je wel enorm geholpen kan worden... als er gewoon goede regels komen over hoe reclamemakers... Mm-hmm. Inclusief sommige techbedrijven, hoe die met jouw aandacht om mogen gaan. Ja. Of kun, dus kun je niet mogen gaan. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, dus niet de flitsberichten, niet pushberichten. Sowieso dat niet meer mag. Behalve misschien een echte alarm of zo, hè, maar niet. Dat het veel makkelijker wordt om een soort kalme omgang met die telefoon te hebben. Dat je niet zelf allerlei door allerlei hoepeltjes hoeft te springen of allerlei knopjes ver weg. Aan of uit hoeft te zetten om te zorgen dat die pushberichten niet komen. Dus dat soort dingen. En ook, ik zit hier nu ook naar een scherm te kijken van NPO Radio 1. Dat is best wel rustig. Maar inderdaad, het beweegt de hele tijd. Waarom eigenlijk? Ja, weet ik eigenlijk niet. Even. Dat vinden ze dan interessant of zo, de ontwerpers. Ik vind het best een mooi ontwerp, daar niet van. Maar waarom moet er in mijn ooghoek altijd iets bewegen wat helemaal niet hoeft te bewegen? Want ergens in mijn brein ben ik daar dan toch mee bezig. Ja, onbewust. Onbewust, ja, want zo zit je in elkaar. Dus ook die inrichting van de hele ruimte, de openbare ruimte heb ik het nu over, ja. Die zou wat dat betreft echt anders kunnen. Ik vind dat je bewegende reclame zou kunnen verbieden, in ieder geval op sommige plekken. Zou het en dat is echt een taak voor de overheid, denk ik. Ook. Ja. Denk je dat de overheid daar al mee bezig is? Nou, de Europese Unie die doet geloof ik wel iets aan... die proberen die techbedrijven wel aan te pakken. Maar ik denk dat de Nederlandse overheid daar veel te weinig mee doet. Uh-huh. Ja. Je zou echt veel strenger daarop kunnen zitten. Zee, als je begreep hoe belangrijk aandacht is... voor het leiden van je eigen leven zoals je dat goed vindt... dan zou je zeker verwachten van een liberaal kabinet... dat ze dat zouden propageren. Hè? Ja, dat zouden omarmen. Ja, ja. En integendeel. Het gaat meer over vrijgeven. Want en dan is het weer aan mij om het te beheersen. Mm-hmm. Nou, natuurlijk moet ik ook iets doen, maar maak het me een beetje makkelijk. Ja. Of maak het me niet zo moeilijk. Zo moet ik precies, het eigenlijk zeggen. Precies, het is nu te moeilijk. Het is gewoon veel te moeilijk. Ja, om die aandacht bij jezelf te houden. Ja. En niet te gaan scrollen op die telefoon. Ja. Vind je het eigenlijk jammer gewoon... vanuit een filosofische blik... dat we in een soort tijd van vertroebelde aandacht leven? Ja. Ja? Ja, omdat aandacht voor mij ook met helderheid te maken heeft. Dat zeg ik nu de flappe kruid, hè? Dat heb ik nog niet helemaal doordacht. Maar helderheid is heel belangrijk. En dat heeft misschien wel met die pansoep te maken. Dat het een beetje opklaart. Dat je gedachten geconcentreerd worden. Niet meer zo vermengd, niet zo modderig. Mm. Dat je een heldere... gewaarwording hebt. Dat is heel fijn. En dat heeft iets met onvermengd te maken. Onvermengd? Ja, dus dat het niet... Ja, een soort poepbruine kleur van binnen is of zoiets. Dat het echt, dat je, ja, dat er een soort stralende, heldere gedachte kan zijn. Of gewaarwording, gevoel. Ja, en die kan, maar die kan dus nu niet bestaan, vind jij? Nee, doordat er steeds wordt afgeleid. En daar heb je namelijk de rust en de helderheid voor nodig. Dat leeft dus op, dus dat moet ik niet zeggen dat je het voor nodig hebt. Maar daar heb je de traagheid misschien ook voor nodig. Mm. Om te zorgen dat je echt tot je kan laten doordringen wat er voor jou aan de hand is. Ja. En dat echte, dat is belangrijk. Dat het niet oppervlakkig blijft. Dat het echt je kan doordringen. En je helemaal kan vullen. Onvermengd. Ja. Niet afgeleid. Ja, en tegelijkertijd vraag ik me dan af of dat ooit gaat gebeuren. Het is een ideaal. Ja. Het gaat nooit helemaal gebeuren. Maar het kan zeker beter dan nu. Ja. En dat zou... Ja, ik durf wel te zeggen, dat zou ons gelukkiger maken. Ja, ja. Want bedoel, we begonnen dit uur met het NOS-journaal. Dat hebben we elk uur hier op NPO Radio 1. Daar komen natuurlijk allemaal dingen voorbij. En die dringen ook niet meer helemaal tot ons door. Nee. Nee, en ergens is dat maar goed ook. Hè. Als je steeds elk uur weer zou voorstellen wat er in Oekraïne gebeurt, of in Gaza, of wat dan ook. Ja, dan ga je kapot, eigenlijk. Mm-hmm. Als je mens bent en je hebt een hart, dan ga je dan kapot. Dus het is ook, daar ben ik zelf ook niet over uit, hoor. Ik vind het ook niet goed. Je moet er kennis van nemen. Dat gaat niet anders. Weet je, je moet weten wat voor wereld je leeft. Want anders valt er ook niks aan te doen. Mm-hmm. Maar ik kan de mensen nu niet redden in Oekraïne en in Gaza. Ik, weet je wel, mini Marjan. Dat gaat niet vanaf hier, midden in de nacht. Dat gaat niet lukken. Dus ik zit met allerlei gewaarwordingen waar ik niks mee kan. Dat is natuurlijk ook nieuw. Dat hadden we. Ja, of nieuw, dat is misschien 1000 jaar oud. Weet je, maar dat had je op de steppen ook niet. Toen we nog jagers-verzamelaars waren. De informatie die je had, daar kon je wat mee. Dat was uit je directe omgeving. We weten nu zoveel dingen waar je eigenlijk verlamd bij staat, omdat het zo ver weg gebeurt. Dus je bent in actie. Dat je meevoelt, dat is om iets te kunnen doen. Ja. Daar is het voor, dat meevoelen. Maar hoe kan jij vanaf hier iets doen nu? Dat is heel moeilijk. Ja. Dus je zit misschien is het ideaalbeeld dat mensen door gesprekken die ze horen, door wereldbeelden waarmee ze in aanraking komen, wat dan via de radio is, via een krant of via televisie of waar dan ook, dat ze zich gaan inzetten om toch voor een betere en een mooiere toekomst te zorgen. Dat is ook zo. En dat is ook heel belangrijk. En daarom moet je er ook wel notie van nemen, ook in mijn idee van het goede leven. Maar het gaat wel traag. Het gaat niet onmiddellijk. Het gaat niet onmiddellijk veranderen, omdat jij aangedaan bent. Je kunt niet onmiddellijk in actie komen. En vandaar dat we misschien ook aandacht moeten hebben voor die langere termijn. Ja. Doelen stellen. Ja. Ja. Volgens mij zijn we er dan, toch? Nou, wat gaan we doen dan? We zijn eruit. Ja, volgens mij klinkt het dan toch allemaal niet heel moeilijk. Het idee is niet moeilijk, maar het uitvoeren is natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja. Maar goed, begin bij een idee. Ja, en het begint bij oefenen. Stapje voor stapje, elke keer weer. We learn by going where we have to go. Dat zong Kurt Elling. Oh, dat zat in dat nummer. Ja, dat zat in dat nummer. Je moet nog een keer goed luisteren zometeen. En mag je heel erg bedanken voor je komst zo midden in de nacht hier naar de studio van NPO Radio 1. Ik vond het een hartstikke fijn gesprek. Marjan Slob, Denker des Vaderlands. Zo in het holst van de nacht. Ja. Blijft een raar moment, hè? Ja, holst. Ja. Dat is een mooi woord. Ja, mooi, prachtig woord. We hadden het over het ontstaan van je toewijding aan de filosofie en het belang van aandacht om je leven vorm te geven. We zochten naar een antwoord op toch die grootste vraag wat een goed leven is en hoe je dat kunt bereiken in deze wereld gevuld met technologie die onze aandacht constant wil kapen. Want onze aandacht is toch zo ontzettend kostbaar eigenlijk, hè, als je er zo over nadenkt. Zometeen ga ik ook graag met jou een gesprek daar aan de andere kant van de radio. En dat doen we vannacht aan de hand van de volgende vragen. Hoe besteed jij eigenlijk je aandacht? Zou jij je aandacht, net als Marjan en ik, nog wel eens anders willen besteden? En waar dan precies aan? En zijn er misschien bepaalde hobby's die je wil oppakken? We kunnen het er allemaal over hebben. Stuur vooral een appje in de Radio 1-app. Of nog veel leuker, bel naar 0800 1121. Marjan, dankjewel. Graag gedaan. Deze fijne reis naar huis. Wij zijn er zo meteen weer na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een groot aantal Europese regeringen heeft Russische diplomaten ontboden na de dood van Navalny. Demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse ambassadeur van Rusland laten ontbieden. Ze wil dat het lichaam van Navalny wordt vrijgegeven en dat de ambassadeur opheldering geeft over de dood van Navalny. Een huisarts die tijdens de coronapandemie adviseerde onbewezen middelen in te nemen, heeft een lagere straf gekregen. Eerst kreeg hij een berisping, maar het Centraal Tuchtcollege heeft daar een waarschuwing van gemaakt. Volgens het college gaat de straf omlaag omdat minister De Jonge zich destijds met de zaak bemoeide. De ambassadeur van Eritrea zegt dat het regime van Eritrea niets te maken heeft met de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag. Groepen Eritreërs gingen met elkaar op de vuist. Er sneuvelden ruiten en een aantal auto's gingen in vlammen op. Mogelijk was het een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea. Volgens deskundigen zou het regime er zelf ook mee te maken kunnen hebben, maar de Eritrese ambassadeur zegt dat het regime geen gevluchte Eritreërs beïnvloedt of intimideert. Het kabinet onderzoekt of Nederland zelfstandig sancties kan opleggen tegen Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever die geweld gebruiken tegen Palestijnen. EU-ministers probeerden in Brussel tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. De meeste landen zijn voor, maar voor sancties is goedkeuring van alle 27 lidstaten nodig. EU-buitenlandschef Borrell probeert de lidstaten alsnog op één lijn te krijgen, maar demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken wil daar niet op wachten. Het weer droog bij een graad of 5. Komende ochtend af en toe zon, maar vanaf de middag vaker bewolkt. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. PNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Die vraagt, smeekt, soms zelfs een beetje zeurt om je aandacht, want we hebben het erover. Aandacht. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, en dat is het allermooiste aan nachtradio, dat dingen kunnen lopen zoals ze lopen en dat je er ook dan weer vanaf kunt wijken. Marjan, ja, we hadden net ons gesprek afgesloten, maar je zit er nog steeds. En dat komt omdat wij soms vragen binnenkrijgen in de NPO Radio 1-app waar we eigenlijk onmogelijk het antwoord op kunnen vinden. En waar we jou dan dat toch weer bij nodig hebben. Want ik heb hier aan de lijn Herman. Herman, een hele goede nacht. Ja, goeienacht. Met Herman uit Groningen. Kijk, uit Groningen. Wat fijn dat je luistert, Herman. Hey, je had een vraag aan Marjan. Ja, stoïcijns en hedonist, daar wil ik haar mening over. En even iets meer context, waar komt die vraag vandaan? Nou, de Grieken hadden stoïcijns, zeg maar, en hedonist is een levensgenieter. Dus een stoïcijns levensgenieter. Een stoïcijns, dat is dan dat je, waar je niks aan kan doen, dan moet je ook niet te veel aandacht aan geven. Ah, zo. Dus de oorlog en zo, dat kan je, ja, dat denk ik tenminste, dat is ver weg. Ik wil het wel horen, maar ik heb liever dat in de buurt iemand, dat ik iemand help. Ja. Wel iets aan kan doen, daar mijn aandacht op. En dan ook blij ben dat ik iets kan doen. Zeg maar, hedonistisch is dat dan. Daar wou ik graag haar mening over. Nou, Marjan? Nou, ik vind dit een prachtige vraag. En het is ook een combinatie van termen die ik echt nog nooit eerder heb gehoord. Dus sowieso hartstikke origineel. Ik zou zeggen dat de Stoïcijnen die wilden graag een soort gelijkmoedigheid. Hè? Dus dat is eigenlijk voor mij, zoals ik het begrijp, het belangrijkste aan die Stoïcijnen. Dat ze gelijkmatig door het leven willen. Niet al te veel hoogte- en dieptepunten. Nou. En die hedonisten, die willen inderdaad genieten. Dus ik denk, het staat een beetje voor mij op gespannen voet. Ik zou zeggen, je bent een Stoïcijnse hedonist als je gewoon lekker kan genieten zonder je er al te druk over te maken of je nou geniet of niet. dat zou ik zeggen. Maar voor de rest wat je net zei over... Ik kan ook niks doen aan het leed in de wereld... en ik kan me beter dan de buren helpen. Ja, daar heb je denk ik ook gelijk in. En blijf vooral de buren helpen. Ja. Maar ik weet niet of de definitie van stoïcijns klopt. Wat ik er al ongeveer over weet... dat is dat waar je niets aan kan doen... dan moet je ook niet te veel aandacht op richten. Ja, ik denk... Voor mij gaat het meer over die gelijkmatigheid, die gelijkmoedigheid, wat ik zei. Wat jij zei, heb ik wel vaker gehoord. Hè? Dat gaat meer over van maak je druk over waar je iets aan kan doen... en maak je niet druk over waar je niks aan kan doen. Ja, dat is volgens mij de stoïcijnen. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Maar ik ja. ben bijvoorbeeld uitvinder al jarenlang... en dat zeg ik ook tegen kinderen. Als ze uitvinder willen worden, dan moeten ze problemen... die ze op tafel leggen met z'n allen... moeten zeggen, nou kunnen we eraan doen, willen we eraan doen... nou weg, wat niet wil en wat niet kan... dan blijft het zelf een probleem waar je een uitvinding kan doen. Echt een stoïcijnse instelling, Herman. Ja, maar ik lees de krant al 50 jaar of nieuws. Ik heb toen de tijd besloten, ik wil wel de ellende horen. Ja. Maar alleen maar omdat ik er op een hele lange termijn... misschien een heel klein beetje aan kan doen. Uh-huh. Anders dan wordt het een beetje hopeloos. Maar de praktische uitvindingen doe je gewoon omdat... iets niet helemaal goed loopt, dan bedenk je een oplossing voor het stikstofprobleem... of over andere problemen waar je wel iets aan kan doen. Ja, nou, maar volgens mij... En geeft het antwoord van Marjan je een beetje houvast? Nou, ik vind dat stoïcijns wordt vaak psychologisch geïnterpreteerd. Uh-huh. Dat iemand dan, dus een stoïcijns persoon... dat is een beetje een afgevlakte definitie van volgens mij de filosofische ja. definitie. Ja. Nou, ik vind in ieder geval dat je er heel goed over nadenkt, Herman. Oh ja. Dat wil ik je dan toch nog wel even meegeven. Ik luister ook midden in de nacht naar de radio zo nu en dan. Dat ja. is ook weer verheffend. Ja, nee, dan kom je toch weer op andere perspectieven, hè? Ja, als je het vaak genoeg doet, dan krijg je een routine. Ja, precies. Ja. Hey, mag ik je bedanken voor het luisteren en het stellen van je vragen? En dan wens ik je nog een hele fijne nacht, Herman. Oké, was heel leuk. Bedankt. Oké, dankjewel, hè. Ja. Hoi, hoi. Nou ja, heb je net als Herman een vraag? Ja, Marjan, die gaat naar huis. Want het is gekke werk, het is 3 uur 's nachts. Maar als je in ieder geval iets wil delen waar je je aandacht aan besteedt... of gewoon met elkaar in discussie wil, dat kan natuurlijk ook. Hè. Herman zit nog te luisteren, dus misschien heeft Herman dan wel weer een antwoord terug... op je 0800-1121. Daar kun je naar bellen of stuur even een berichtje naar de app van NPO Radio 1. that change. Maybe I was born too late for this lonely freedom fight. Maybe I was born in the wrong way. Maybe born on the wrong day. Voor mij mag dit ritme dan nog altijd gewoon nog minutenlang doorgaan. Change hoorde je van The War on Drugs hier op NPO Radio 1. Ja, en ik stelde je net de vraag van, waar heb jij aandacht voor? Zou je je aandacht wel eens anders willen besteden? En er kwamen een paar leuke appjes binnen in de app van NPO Radio 1. Koos die zegt, na het herstellen van mijn burn-out vorig jaar heb ik er bewust voor gekozen om een dag minder te werken, zodat ik meer tijd en aandacht heb om met mijn familie door te brengen. We leven tenslotte niet om te werken, maar we werken om te kunnen leven. En ik kan dat echt iedereen die luxe heeft aanraden. En Reisha zegt, ik zou graag minder aandacht aan mijn uiterlijk willen besteden, maar heb toch altijd een beetje het gevoel dat ik mee moet met de mode en de tijd. Ja, dat kan ik me dan ook wel weer heel goed voorstellen. En of dat dan aandacht is voor het juiste of het verkeerde, dat zijn dan toch altijd van die lastige overwegingen. Ik praatte er het afgelopen uur over met de Denker des Vaderlands, Marjan Slob. Maar deze hele nacht staat in het teken van aandacht. De nacht van BNN Varen. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en we nemen je nog eens mee naar een mooi gesprek hier op NPO Radio 1. Ook over dat onderwerp. Want we onderschatten onze aandacht enorm. En daardoor kunnen we in levensgevaarlijke situaties terechtkomen. Volgens psycholoog Stefan van der Stichel. We gaan luisteren naar een gesprek uit NTR Focus met hem en Suzanne Linssen over hoe aandacht werkt in ons brein. Aandacht. Daar gaan we het over hebben met Stefan van der Stichel, cognitief psycholoog aan de Universiteit Utrecht en schrijver van het boek Zo werkt aandacht. En Suzanne Linssen. Zij is regisseur en maker van Focus TV en maakt een uitzending over dit onderwerp. Hartelijk welkom. Hallo. Suzanne, een uitzending over aandacht. Waarom wilden jullie dat zo graag maken? Ja, ik denk dat het gewoon wel iets is wat voor veel mensen speelt. Je hebt natuurlijk in het nieuws gaat het over app-ongelukken en dergelijke. En je merkt ook in je omgeving dat mensen het veel hebben over, ik heb geen aandacht meer voor de dingen die ik belangrijk vind. Dus dat waren dingen die bij ons boven kwamen borrelen op de redactievergadering. Ja. Dus we dachten, ja, daar moeten we iets mee. Ja, en dan gaat het misschien niet alleen over de vorm van aandacht in de vorm van concentratie, maar ook wat we wel en niet waarnemen. En dan kom je natuurlijk uit bij Stefan van der Stichel, die daar onderzoek naar doet. Want wat wij waarnemen, dat gebeurt niet altijd perfect, toch? Nee, je kijkt eigenlijk met je hersenen en niet met je ogen. Mm-hmm. En dat betekent dat je hersenen keuzes in maken in wat tot je doordringt. En wat je meekrijgt van de wereld om je heen. En dat is niet alles. Je hersenen maakt daar een selectie in. En dat selectiemoment, dat noemen we eigenlijk aandacht. Ja, en dat is wel zo handig, want anders krijg je een heleboel input. Ja, je wil dat eigenlijk helemaal niet. En mensen praten vaak over aandacht als iets wat beperkt is. Maar het is juist enorm efficiënt. Je wil niet alles van de wereld om je heen meekrijgen. Dan zal je heel traag zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft niet alles om je heen te verwerken om efficiënt met je omgeving om te kunnen gaan. En kan je een voorbeeld geven van wanneer zo'n aandacht wel erg handig is? Nou ja, stel je voor je bent in een supermarkt en alle details die op verpakkingen staan zou je tot op het diepste verwerken in je brein. Ja, dan ben je heel erg lang bezig. En als je op zoek bent naar een pak melk, dan hoef je alleen maar in het begin de rekening te houden waar de koeling is. En je hoeft niet te weten hoeveel dat pak koekjes voor je neus kost. Ja. En in de tv-uitzending moet presentatrice Elisabeth nogal wat ondergaan. Ze krijgt allerlei lastige taken te verrichten. Wat moet ze zoal doen, Suzanne? Nou, wat we samen met Stefan hebben gedaan... we hebben haar in auto gezet met een eye tracker op. Ja. En dat is een apparaat wat eigenlijk alle oogbewegingen volgt. En daarmee ook dus de aandacht. En ondertussen hebben we haar een aantal opdrachten gegeven... Ik zal niet alles gaan verklappen, maar het was wel inzichtelijk om te zien wat er eigenlijk gebeurde achter het stuur. Als je zoveel dingen tegelijk, tussen zoveel dingen moet schakelen. Ja. En dat was ook wel echt iets wat gebeurde bij Elisabeth. Dat ze echt bij een soort kortsluiting ging ervaren. Ja. En die eye-trackers, dat is ook wat jij gebruikt in jouw onderzoek, ja, Stefan? Heel veel, ja. Als je wil weten waar de aandacht is... dan is een hele goede manier om dat te doen... is door middel van eye-tracking oogbewegingen meten. Want als je ergens je aandacht op richt... dan maak je er vaak een oogbeweging naartoe... omdat je dat scherpe gedeelte van je netvlies op dat punt wil hebben... waar je aandacht op gericht is. Dus door iemands oogbewegingen te meten... heb je inzicht in waar iemand zijn aandacht op richt. En dat wordt steeds makkelijker tegenwoordig om die oogbewegingen te meten. Ja. Dat maakt het heel interessant om dat inderdaad in het verkeer te bekijken. En ook bijvoorbeeld als mensen websites bezoeken... dan kunnen we kijken waar mensen hun ogen op richten. Dus we weten tegenwoordig een beetje waar iemands aandacht is. Ja, en in dat verkeer is een mooi gekozen voorbeeld, denk ik. Want het gaat er ook vaak mis. Hè? Een mooi voorbeeld in je boek Zo werkt aandacht... is dat er in 2014 maar liefst 20 automobilisten tegen een slagboom reden... in de Amsterdamse Koentunnel... ondanks dat er heel duidelijk aangekondigd was dat er iets aan de hand was. Hoe werkt dat, Stefan? Waarom missen we dat dan? Ja, we verwachten geen slagbomen op een snelweg. En, nee. En aandacht, een van de dingen die aandacht stuurt zijn verwachtingen. Dingen die je eerder hebt meegemaakt als je in je keuken komt. En het is jouw keuken, dan weet je precies waar objecten liggen. En dan gaat je aandacht eigenlijk precies naar de juiste plekken toe... zodat je efficiënt je aandacht kunt sturen. En op een weg richt je aandacht ook op bepaalde zaken... maar niet op stilstaande objecten. En als jij dus denkt met een slagboom mensen tegen te kunnen houden... heb je het mis. Ja, 99,99% van de gevallen gaat natuurlijk goed. Mm-hmm. Maar wat je waarneming wordt heel erg gekleurd... door wat je verwacht aan te treffen. En wij verwachten in Nederland geen slagbomen. Nee. En hoe opvallend ze hem ook maken... er is altijd wel iemand die dat zo erg niet verwacht... dat hij zelf die slagboom recht voor zijn neus niet opmerkt. Ja, en een mooi voorbeeld daarvan, van die selectieve aandacht... is het wereldberoemde gorilla-filmpje, hè? Ja. Wat gebeurt daarin voor de mensen die dat niet kennen? Ja, daar zijn we altijd heel blij mee, dat soort filmpjes. Want dat zijn als het ware een soort triomfen voor ons vakgebied. En dat maakt mensen zo erg duidelijk waarom het belangrijk is wat we onderzoeken. En het filmpje zie je twee teams basketballen en een bal overgooien. En de taak van de kijker is eigenlijk te achterhalen hoe vaak er wordt overgegooid. Op dat moment komt er een gorilla op het podium... en die klopt wat zachtjes op zijn borst en loopt vervolgens het beeld weer uit. En achteraf wordt dan gevraagd aan de mensen... wie heeft de gorilla gezien? En dan blijkt dat het merendeel van de proefpersonen... die gorilla niet opmerkt, omdat ze bezig waren... met de basketballers in de gaten te houden. Mensen schrikken dan heel erg, maar dat vind ik dan weer een voorbeeld... waarbij hij zou zien hoe efficiënt het is. Want ja, het is jouw taak helemaal niet om die gorilla in de gaten te houden. Dus je brein maakt het keuze om een aandacht te richten op... de informatie die voor jou belangrijk is. Ja, dus het is eigenlijk een combinatie, wat hebben we al gezien... van verwachtingen, maar ook een focus op een bepaald iets. Maar er is ook een nieuw gorilla-filmpje in omloop. Ja, die is een beetje spannend om te doen, maar ik gebruik hem wel eens. Omdat hij zo bekend is... Weet iedereen al, er komt zo'n gorilla. En wat je dan kunt laten doen, is je kan de achtergrond kun je laten veranderen. Heel erg langzaam. Dus dan heb je een soort rood doek en op het doek wordt langzamerhand zwart. En mensen gaan natuurlijk, daar komt die gorilla. En achteraf zeg je, wie heeft de gorilla gezien? Dan gaan alle vingers omhoog. Ja. En volgens stel je de vraag, heeft iemand iets anders opgemerkt? En dan blijft het vaak heel erg stil. Omdat dan juist de aandacht op de gorilla gericht is. Je kan hier twee dingen tegelijkertijd. Hè? Je houdt of de basketbal in de gaten, of de gorilla, of je kijkt naar de achtergrond. Je aandacht kan niet op meerdere plekken tegelijkertijd zijn. Dus multitasken kunnen we eigenlijk helemaal niet? Als je multitasker verstaat onder twee taken die allebei aandacht vereisen, kan dat niet. Je kan wel lopen en praten tegelijkertijd, omdat lopen vereist meestal geen aandacht. Maar op het moment dat je taken gaat doen die allebei aandacht vereisen, dan ben je eigenlijk aan het wisselen en doe je ze niet tegelijkertijd. En dat wisselen, dat gaat eigenlijk altijd gepaard met kosten en fouten. Dus nee, we kunnen niet twee dingen tegelijkertijd die aandacht vereisen zonder dat dat gepaard gaat met kosten. En onderschatten mensen ook hoeveel ze zien wat ze zien? Als je met die eye-trackers aan de slag gaat en aan mensen vraagt van wat zie je? Ja, dat zullen denk ik de kijkers ook wel in de uitzending zien. Dat je het heel erg beperkt is waar je aandacht op gericht is als je eruit gaat dat de ogen dat meten. En daarom zijn die beelden ook zo inzichtelijk. Als je kijkt wat er daadwerkelijk op je netvlies valt, van elk moment in de tijd, is dat maar heel erg beperkt. En we hebben net al even gerefereerd aan het aantal ongelukken dat aan het toenemen is door middel van toch grotendeels beïnvloed door het gebruik van een mobiele telefoon. Denk ik wel dat dat daar mede door veroorzaakt wordt. Er zijn veel ongelukken bekend die echt veroorzaakt zijn door de mobiele telefoon. Ja. Dat mensen denken, ja, het kan wel even, maar je ogen zijn secondenlang van de weg af. En ik denk dat dan mensen even onderschatten wat er dan kan gebeuren. Ja, we denken dat we het kunnen en dat valt vies tegen. Dat valt vies tegen, ja. Suzanne, een voorbeeld van aandacht, of eigenlijk het waarbij je aandacht kapot is, zit ook in de uitzending. Ik kan me voorstellen dat dat misschien een verrassende conclusie was. En dan hebben we het over visueel neglect. Kan je uitleggen wat dat is? Stefan kan het nog beter uitleggen, denk ik. Maar het is een stoornis waarbij het ontstaat eigenlijk na een herseninfarct. Waarbij een gedeelte van de hersenen aangetast, zou ik zeggen. Maar kapot is eigenlijk. Waardoor je een deel van de wereld niet meer waarneemt. Maar het zit dus niet in de ogen. Want eigenlijk, de ogen verwerken nog prima alle prikkels. En ook de visuele schorsen in de hersenen verwerkt die prikkels ook. Maar het gedeelte dat eigenlijk soort van chocola moet maken van wat er binnenkomt, dat functioneert voor een deel niet meer. Zeg ik het goed, Stefan? Ja, het is een aandachtsprobleem. Hè? Ja. Maar het is maar voor de helft van de wereld. Je zei voor een gedeelte inderdaad, en het is een heel apart gedeelte. Als je bijvoorbeeld in de rechter, de hersenen bestaan uit twee gedeelten. Als je in de rechter hersenhelft een stoornis hebt, dan verplaats je je aandacht niet naar links. En als je in de linkerkant gedeelte van je hersenen hebt, verplaats je aandacht niet meer naar rechts. En dat laat ons zien, eigenlijk heel erg uitvergroot, wat het betekent als je ergens geen aandacht voor hebt. Ja, ik vond het gewoon een ontzettende eye-opener dat dat er dus een gedeelte in de hersenen is dat nog soort van zorgt dat je ergens bewust van wordt. Dat je dus echt een soort aandachtsdeel in de hersenen hebt. Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet beseffen. En die patiënten maken dat heel erg duidelijk. En hoe uitzicht dat? Wat gebeurt er met die patiënten? Een van de voorbeelden, wat er bijvoorbeeld gebeurt is als je ze vraagt om een klok te tekenen, dan zullen zij in een cirkeltje zullen zij de cijfertjes 1 tot en met 12 plaatsen. Maar dat doen ze dan maar aan één helft. Dus ze weten wel dat er 12 cijfertjes in die klok moeten. Dat is een soort parate kennis die ze nog gewoon hebben. Maar omdat het is ook een soort stoornis, waar hun hele ruimtelijke besef is gewoon aangetast. Waardoor ze dus niet snappen van, nee, ik moet dat helemaal soort van rondmaken. Het is gewoon een hele bizarre, Oliver Sacks-achtige aandoening. Ik vind het echt ontzettend fascinerend. Ja, dus er zitten 12 cijfers tot aan de 6 eigenlijk. Worden er opgeschreven? Nee, 12. Maar dan alleen maar in één helft. Ja, dus de ene helft tot waar je eigenlijk zes zou zeggen. Ja, ook dacht dat je zei 6 cijfertjes. Nee, ja, klopt. Ja. Ja. En er zit dus ook iemand in de uitzending die dat heeft. Ja. Wie is dat? Dat is Henk Lindeman. Die heeft daar ook een boek over geschreven. Hij heeft op zijn 38e dat infarct gekregen. Dat was in 1993 al. En hij is nu 61. En hij heeft er heel goed mee leren leven. Ondanks dat hij echt een onwijs groot gat in zijn hoofd had eigenlijk. Hij is 2 jaar geleden nog een scan gemaakt van zijn hersenen. En daar zie je echt soort van een hele gewoon gapend zwart gat. En diegene die hersenfoto heeft gemaakt, die zei ook van, ongelooflijk dat jij nog zo lang daarmee hebt kunnen functioneren. Want dat is best wel bijzonder. Maar hij heeft dus heel erg toch leren compenseren voor dat gedeelte van de wereld dat hij niet waarneemt. Ja, waarnemen is dus niet het goede Wat zijn hersenen ervan maken. Ja, precies. Ja. En Stefan, wat leert dat jou als cognitief psycholoog? Iemand met zo'n aandoening over hoe normale mensen, mensen zonder die aandoening functioneren. Kun je daar wat van leren? Ja, heel veel. Het laat ons zien dat waar je geen aandacht voor hebt, dat is er ook niet voor jou. Je hebt echt aandacht nodig om van iets bewust te worden, te realiseren dat iets er is. En deze mensen hebben geen aandacht voor de helft van hun wereld. En ja, het is heel erg moeilijk om te realiseren, maar het is heel moeilijk om mensen ook daarvan dus te overtuigen dat er een gedeelte van de wereld is die ze missen en waar ze wel een aandacht naartoe kunnen sturen. Het gaat vaak heel langzaam. Maar op een gegeven moment kunnen ze het wel en leren ze daarmee omgaan en leren ze eigenlijk weer om de aandacht die kant op te verplaatsen. Maar het laat ons zien dat als je echt aandacht nodig hebt om ergens bewust van te worden. En dat is toch wel inderdaad een eye-opener, zoals jij het noemde. Want je hebt toch het idee dat die wereld om je heen, dat je die volledig ervaart. Maar dat is niet zo. Nee. Het is maar heel beperkt wat je eigenlijk meekrijgt van de wereld. We praten zo verder, maar we gaan eerst even naar de muziek. Praat met psycholoog Stefan van der Stichel en met regisseur Suzanne Linsen van Focus TV. En zij maakten een uitzending over aandacht. Nou, als je aan aandacht denkt, dan denk je denk ik ook meteen aan iets trekt de aandacht. Hè. Dat kan misschien een goed lijf zijn, mooie billen, een goed gezicht. En dat kan ook ontzettend afleiden. Maar wil het feit dat je ernaar kijkt ook zeggen dat je er aandacht voor hebt, Stefan? Ja, als je ergens naar kijkt, betekent het ook dat je er aandacht voor hebt in eerste instantie. Dus hè, waar we het voor de muziek al over hadden, als je ergens je aandacht naartoe verplaatst, dan gaat ook heel vaak het oog er naartoe. Het betekent niet zo dat als het oog wat langer stilstaat, dat dat ook is waar aandacht is. We kunnen ook onze aandacht verplaatsen zonder dat we er een oogbeweging naartoe maken. Dus ik kan jou recht aankijken en toch met mijn aandacht ergens anders zijn. Ja, dat hoop ik niet op dit moment. Nee, dat is nu ook niet zo. Maar het is wel zo dat als je op een feestje staat en je staat met iemand te praten en die je eigenlijk niet zo interessant vindt, en tegelijkertijd gebeurt er iets om je heen wat je wel interessant vindt, dan is het vaak een beetje onbeleefd om dan met je ogen daar naartoe te gaan. Want mensen zijn heel erg bewust waar iemand met zijn ogen is. Wij weten van onze spreker, van degene met wie we spreken, heel goed waar diegene naar kijkt. Daar zijn we heel gefocust op. Maar dat betekent niet dat die aandacht van diegene daar ook is. We kunnen onze aandacht verplaatsen zonder de ogen te verplaatsen. Dus die schaal met bitterballen zie je dan in je ooghoek al voorbij. Ja, je kan gewoon iemand aankijken en een schaal met bitterballen volgen, inderdaad. Ja. Dus die oogbewegingen vertellen ons veel, maar niet alles. Gelukkig maar. Je hebt nog een beetje privé in je aandacht, zeg maar. En Suzanne, in de uitzending ondergaat Diederik ook een scan van de hersenen. Waarom? Wat is het idee erachter? Ja, we willen dus inderdaad Stefan noemt het de spotlight van aandacht. Die je dus kunt verplaatsen zonder dat je je ogen verplaatst. Die willen we aan het werk zien. We willen echt in het brein van Diederik kijken van kunnen we die aandacht meten? Mm-hmm. Dus hij krijgt een EEG-badmuts op met allemaal elektroden. En hij krijgt een taakje waarbij hij zijn ogen stil moet houden, maar die zijn aandacht dus moet richten op een bepaald punt. En vervolgens gaat de wetenschapper, Chris Olivers, een collega van Stefan, die gaat eigenlijk op basis van de hersenactiviteit van Diederik voorspellen waar Diederik zijn ogen op heeft gericht. Dus een soort aandacht, bedoel je? Zijn aandacht opgericht. Ja, ja, dus het is een leuke een beetje mindfuck-achtig element in de uitzending. Maar het is wel gaaf. Dat je dus eigenlijk de aandacht kan bespieden. Precies. Ja. En dan denkt Diederik misschien dat hij ergens aandacht voor heeft, maar dan blijkt dat het anders is. Kan ik dat ook zo interpreteren? Nee. Diederik, hij kan gewoon echt kijken waar Diederik zijn aandacht op richt. Ja. Dus, terwijl Diederik misschien zelf daar achteraf over zou zeggen van nou, ik had hier aandacht voor. Ze kijken dus of dat klopt. Ja. Dus Diederik heeft van tevoren besloten waar hij het op richt. Ja. Heeft hij op een papiertje geschreven. Okay. En gaan ze kijken van of dat ook echt dat blijkt. Hij dat kan voorspellen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Als we weten waar onze aandacht naar uitgaat, dan kunnen we die aandacht natuurlijk ook heel mooi sturen. En dan denk ik meteen aan reclamemakers die natuurlijk maar altijd graag willen weten waar wij naar kijken en waar onze aandacht naar uitgaat. Stefan, hoe gebruiken die aandachttrekkers of aandachtarchitecten, zoals jij ze noemt, die kennis over aandacht? Ja, heel efficiënt. We willen dat om efficiënt met de omgeving om te kunnen gaan, is het handig dat bijvoorbeeld hele opvallende elementen, objecten, informatie in je omgeving automatisch de aandacht trekt. Dat wil je. We zitten rustig te praten in deze studio, maar als er nu iemand binnenkomt stormen, dan wil je dat je aandacht als een reflex er automatisch naartoe gaat. Nou, die capaciteit wil je niet verliezen. Die hebben we als mensen nodig. Om veilig te zijn. Maar dat betekent niet dat alles wat opvallend is in onze omgeving ook onze aandacht naartoe moet. En eigenlijk het is nu zo dat degene die de beste prikkel aanbiedt in je omgeving op dit moment de aandacht wint. En reclamemakers zijn dus heel erg geïnteresseerd en mensen die informatie willen overbrengen, heel erg geïnteresseerd in wat trekt de aandacht. En ik vind dat het, als je naar Studio Sport kijkt, vind ik dat het wel interessant om te kijken waarom deze reclame nou ineens de aandacht trekt. Wat zorgt ervoor? Dat vind ik natuurlijk als wetenschapper wel interessant. Waarom kijk ik nu ineens niet meer naar het voetbal, maar is mijn aandacht gericht op dit reclamebord? Wat is daar nou zo bijzonder aan op dat moment? Nou, je ziet dat dingen die heel erg opvallend zijn qua kleur en vorm en oriëntatie, dat die automatisch de aandacht trekken. Mm-hmm. Maar ook dingen die heel erg passen waar jij op dat moment mee bezig bent. Iedereen kent wel de situatie dat je een nieuwe auto gekocht hebt en je ziet hem nooit rijden. En ineens zie je hem overal. Eigenlijk automatisch. Nou, waar het hoofd vol van is, dat is eigenlijk wat de aandacht trekt. Hè. Denk aan rood. En je ziet alles wat rood is, zal automatisch de aandacht trekken. Dus je moet weten waar de ander mee bezig is en wat de ander belangrijk vindt om aan zijn aandacht te kunnen trekken en om die reflex waar we het net over hadden, om die uit te kunnen lokken. En iedereen kent natuurlijk wel de grote billboards op stations en langs wegen. En die zijn natuurlijk heel erg gericht om zo opvallend mogelijk te zijn. En ja, die zullen als reflex de aandacht trekken. Soms is dat handig, dus in een situatie waarin het misschien onveilig is. In andere situaties is dat juist niet handig. En moeten we eigenlijk onze omgeving zo inrichten dat we die prikkels zoveel mogelijk buitensluiten. Ja, Suzanne, in de uitzending hebben jullie ook een goochelaar opgenomen. Want dat is natuurlijk iemand die bij uitstek ervoor zorgt dat je afgeleid bent. En dat je aandacht vooral niet uitgaat naar wat er gebeurt. Wat gebeurt er in de uitzending? Nou ja, wat wel heel leuk is, dat heel duidelijk wordt dat hij eigenlijk steeds probeert om een kleine handeling die hij verricht te verdoezelen met een grote handeling met zijn andere hand bijvoorbeeld. Of heel, weet ik veel, een van een grootse beweging maakt. Of even de hand op de schouder van Diederik legt. En ondertussen doet hij dan heel subtiel zo even iets anders. Dus hij is gewoon meester in het sturen van die aandacht. En dat is wel heel leuk. Dat hij eigenlijk bijna een soort wetenschapper is. Maar tenminste, nou oké. Niet dat ik jouw vak van wil. Wij vinden goochelen ontzettend interessant. Hij bestudeert dat helemaal natuurlijk. Van hoe misleid ik precies die aandacht? En dat, zij weten eigenlijk al eeuwen, zeg maar, dit soort trucs die wij dan in het lab kunnen onderzoeken. En veel experimenten zijn ook altijd wel geïnspireerd door goochelaars. Want ze denken, hey, wat voor truc halen ze eruit? Dat is natuurlijk een soort traditie die zich onder de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft. En daar zitten hele mooie dingen in die wij dan met wetenschap kunnen verklaren. Maar je ziet ook dat in Amerika. Wat is een theorie die je te danken hebt aan een goochelaar? Nou ja, een van de dingen is inderdaad een grote verandering verhult een kleine verandering. Hè, waar ze net over gesproken had. Dus inderdaad, je kan niet elke prikkel trekt de aandacht. Het is een strijd tussen de prikkels. En als jij een hele grote prikkel aanbiedt, dan kun je iets anders, een kleine prikkel, kun je daarmee onderdrukken. Dus wat dat betreft zijn er dingen die ons kunnen inspireren om te laten zien dat wij in het lab bestuderen in de werkelijkheid ook echt zo werken. En als je vlingervlug bent, je dat soort trucs kunt toepassen. Er zijn ook wetenschappelijke artikelen geschreven met goochelaars en wetenschappers samen. The Science of Magic. Dat is een enorm vakgebied dat ontzettend interessant is. Is er ook een journal van? Is er een tijdschrift over goochelen? Nee, niet zover ik weet. En die artikelen verschijnen gewoon in onze aandachtsjournals, zeg maar. En vooral op congressen is dat hartstikke interessant. Het is vaak het avondprogramma. De goochelaar even trucjes komen laten zien. Ja, wij willen soms ook even wat leuks hebben op zo'n congres. Ja, dat snap ik. Dus dan nodigen wij een goochelaar uit. Vinden we leuk. Dat is hartstikke goede PR voor je vakgebied. Ja, absoluut. Ja, mindfuck en dat soort zaken zijn echt goede PR. Absoluut. Ja. En die aflevering. Suzanne, je noemde al, hebben jullie gemaakt omdat we worden allemaal afgeleid. En hoe werkt onze aandacht? Dus de vraag is eigenlijk ook natuurlijk, zijn er nog tips? Want we weten nu dat we afgeleid worden, dat we ook een heel prachtig aandachtssysteem hebben waarbij we selecteren en onze focus, om de naam van het radioprogramma even te noemen, ergens op richten. Hoe kan het beter? Hoe kunnen we ons beter focussen? Ja. Voor een gedeelte wil je dus zoveel mogelijk prikkels die echt irrelevant zijn, zoveel mogelijk uitsluiten. Dus als je wil concentreren, misschien zijn er nu mensen 's nachts aan het schrijven en dat soort dingen, en willen ze na deze uitzending doorschrijven en doorwerken, dan is het misschien handig om die prikkels zoveel mogelijk uit te sluiten. En ervoor te zorgen dat je niet afgeleid wordt. Maar je kunt je ook niet oneindig concentreren. Dus je moet bij jezelf te raden gaan over, oké, ik wil me nu even concentreren, ik wil nu focus. Maar op het moment dat die focus klaar is, dan moet je weer even iets anders gaan doen. En dan moet je wisselen tussen taken. Jij kiest er ook voor om na een periode, na dit gesprek, muziek aan te zetten. Dit gesprek, als je dit een uur zouden volhouden, dat kun je van mij niet verwachten en van de luisteraar ook niet. Dus je hebt eigenlijk met elkaar een afspraak, als je informatie wil overbrengen, dat de een de best gaat doen om de aandacht van de luisteraar vast te houden. Dat de luisteraar eigenlijk ook zijn best gaat doen om aandacht te geven aan het programma. En dat is een spel. En wij moeten het gesprek zo interessant mogelijk maken, zodat mensen niet denken aan wegzeppen naar een andere zender. Precies. En de luisteraar moet zijn best doen om zoveel mogelijk prikkels die hem of haar kunnen afleiden, zoveel mogelijk weg te leggen. Dat is het spel wat we eigenlijk nu aan het spelen zijn. Ja. Suzanne, is de redactie na deze aflevering nooit meer hetzelfde? Hebben jullie er ook iets van opgestoken? Ik merkte jij wel. Ja, tijdens het maken merkte ik ook alweer van, ik moet echt me focussen. En dus bijvoorbeeld ook, je moet dan alweer eigenlijk meer met een nieuwe uitzending aan de slag. En dat ik gewoon dacht van, nee. Maar wat ik ook wel een eye-opener vond, dat heeft de uitzending niet gehaald. Maar dat jij zei, dus natuurlijk nu heel veel van iedereen gaat aan mindfulness doen. En ja, er zijn heel veel. Focus op de rozijn. Ja, precies. Maar dat Stefan zei van, je kan net zo goed ook gewoon een boek lezen. Als je maar gewoon je op één ding richt en niet de hele tijd open staat voor al die verschillende prikkels. Toch, Stefan? Ja, maar is een soort spier. Die moet je onderhouden. En we weten inderdaad uit de literatuur dat mindfulness bijvoorbeeld een heel goed effect heeft op je concentratie. Maar niet omdat er nou iets heel bijzonders aan is, maar het is gewoon een hele goede aandachtsoefening. En inderdaad, je kan ook een boek gaan lezen. Als je maar iets doet waarbij je regelmatig je concentratie, je aandacht al lange tijd vasthoudt. En even niet om een paar minuten je mobieltje erbij pakken. Maar dat je leert weer te concentreren. Er is niks mis met onze concentratie, want we kunnen het altijd weer terugkrijgen. En alle drama verhalen over dat mensen zich niet kunnen concentreren, daar geloof ik niet zo in. Ja, er zijn mensen die zich misschien even wat minder goed kunnen concentreren, maar het kan altijd weer terugkrijgen. Het brein is niet zo snel qua evolutie dat we nu ineens kinderen opgroeien die zich nooit meer kunnen concentreren door de mobieltjes. Volgens mij is dat allemaal een beetje overdreven. En er is ook geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Maar ja, richt jezelf regelmatig eens langere tijd op één ding. En ja, wees zuinig op je aandacht. Ja, je luisterde naar een fragment uit NTR Focus met die wijze laatste woorden van Stefan van der Stichel. Wees zuinig op je aandacht. De nacht van BNN VARA. De nachtkraker. Ja, want soms is die aandacht eens even extra hard nodig. Zoals hier bijvoorbeeld bij de nachtkraker tijdens de nacht van BNN VARA op NPO Radio 1. Ik sprak in het eerste uur van deze uitzending met de filosoof des vaderlands, of denker des vaderlands moeten we het eigenlijk noemen, onder andere over dat begrip aandacht. Ja, en als je dan toch aan aandacht denkt, dan kom je ook bij mensen die tijd en aandacht besteden aan hun werk. In dit geval aan een televisieprogramma. Je hoort zo de begintune van een programma dat ongeveer 20 jaar lang te zien was op nationale televisie. En om de reep chocolade van deze week te winnen, hoef ik eigenlijk alleen maar de titel te horen van dat programma. Nou, programma met veel aandacht voor details trouwens. Voor de meeste bezoekers is dit het meest geliefde plekje in het Openluchtmuseum. Ja, nou, dat was dus die openingstune. De vraag is dus als volgt, welk programma was dit? Als je het weet, bel dan 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. En dan win jij misschien wel die heerlijke reep chocolade. She makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. So she drank the way I drank. I kissed the sky to send the blue a letter. That girl makes me wanna be a better man. Like a real man came. She's fearless, she's free. Oh, she is a real live wire. And that girl, she's gonna be feeling so much better. Trade all the money in the world, it just to see this girl smile. All the while, she'll make you feel so much better. A better man, and feel like a real man. Ja, fantastische muziek. Better Man van Paolo Nutini hoor je hier op NPO Radio 1. De nacht van PNN Vara. De Nachtkraker. Zeker en wel de Nachtkraker. Daar zitten we volop in. Dus wil je een reep chocolade winnen? Dat kan. Dan moet je wel het antwoord weten op de vraag. Welk programma, hoorden we net de begintune? Nou, er werd volop gebeld hier naar de studio van NPO Radio 1. Jan, een hele goede nacht. Goedenacht. Hey, hallo. Nou, jij hoorde die tune en jij dacht, nou, ik weet het. Ja, ik dacht het Capitool. Het Capitool. En waarom dacht je dat? Ja, nou ja, dat ik het wel eens gezien heb. Oké. Okay, ja. Ik kijk heel even rechts naar de jury. Ja. Is niet goed, Jan. Toch niet? Nee. Oké. Okay. Ja, sorry. Moet ik toch door? Ja, sorry, maar ik wil nog wel even in de uitzending blijven. Want ik heb toch echt twee andere repen. Oh, nou, die gaan we achter de schermen even regelen met je. Vind je dat goed? Ja. Dan komen er in ieder geval twee, maar geen drie. Sorry, Jan. Oké. Fijne dag nog, hè. Dankjewel. Nou, eens even kijken wie we hier dan aan de lijn hebben. Dan proberen we dit eens even kijken. Hans, een hele goede nacht. Goedendag, met Hans. Hey, Hans, weet jij het wel? Ik denk op het oog van morgen. Op het oog van morgen. Met het oog op morgen bedoel je, denk ik? Ja. Is ook niet goed, Hans. Ook jammer. Ja, is ook niet goed. Dan de volgende keer beter. Dan ja, de volgende keer beter. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren deze nacht. En de volgende keer weer proberen. Dat doen we ook. Oké, okay, fijne nacht, Hans. Ja, oké. Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Nou, we hebben nog nooit zo'n moeilijke nachtkraker gehad, volgens mij. Eens even kijken. Hier heb ik Sylvia aan de lijn. Sylvia, een hele goede nacht. Hallo, goeienacht. Hey, goeienacht. Alles goed met je? Ja hoor, ik zit op het randje van mijn bed. Hè. Kijk. Want ik moest heel snel de telefoon pakken. Want je wist het? Ik denk het te weten. Oké, okay, vertel. Kerkenpad. Ja, ik zou zo graag willen zeggen, Sylvia, dat je het goed hebt. Maar dat is ook niet goed. Dat meen je niet. Ja. Ik dacht Sorry. Dat mijn eerste toon al te horen. Ja, echt? Ja, ja. Oh, Nou, kijk nog eens even goed of het, niet, of het goed is. Of het niet toch goed is, wil je zeggen? Nou, of het niet toch goed is, ja. Ja, ik heb het echt nog een keer dubbel gecheckt. Het is echt niet goed, sorry. Jo. Ja. Nou, ik blijf luisteren, want ja, ben ik... Ja, je wil wel het goede antwoord. Dat zou ik zeker doen. Ik hoop dat de volgende beller het dan wel weet. Ja, ik ook eigenlijk. Nou, dan wens kan ik weer nog... gaan slapen. Dan ja, kan precies. Ik weer gaan slapen. Kun je weer gewoon in plaats van zitten liggen in je bed. Ja, kan ik weer liggen. Ja. Goed. Hey, wens ik je een hele fijne nacht, Sylvia. Jij ook nog. Hey, dankjewel, hè. Hoi, hoi. Nou, eens even kijken. Dit is echt een hele moeilijke vraag. Ik heb nog Kobi aan de lijn. Kobi, een hele goede nacht. Ja, goeienacht. Hallo. Kijk, vertel. Ontdek je plekje. Zo, dat is heel resoluut ook. Ja. En je weet het 100%... Je weet het 100% zeker. Jawel. Ja? Nou, je hebt het helemaal goed. Ja, je hebt het helemaal goed, Kobi. Ja, dat dacht ik al. Zo, heel zelfverzekerd. Heel goed. Oké. Okay. Nou, die chocoladereep die komt sowieso jouw kant op. En dan gaan we dat achter de schermen allemaal even met je regelen. Goed, dankjewel. Ja, sowieso thanks voor het bellen. Ja, graag gedaan. Goeienacht nog. Ja, fijne nacht, dankjewel. Oké. Okay, hey, doei je. Hoi, hoi. De nacht van BNN Vara. Ja, dat bleek een hele moeilijke nachtkraker te zijn dit keer. Goed, we gaan lekker door met mooie fragmenten en mooie dingen maken hier tijdens de nacht van BNN Vara. We gaan naar een podcast, Alledaagse Vragen. Ben je ook zo iemand die gek is op puzzels, sudokus, of heb je moeilijk werk waarbij je veel nadenkt? Zou je dan langer leven omdat je je hersenen traint? Interessante vraag natuurlijk. En de makers van Alledaagse Vragen stelden die vraag aan hersenonderzoeker Margriet Sitkoorn. Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA. Hey, Alledaagse Vragen, Job hier. Ik vroeg me af, is er een correlatie tussen veel hersenactiviteit en langer leven? Of juist andersom? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Job, dankjewel voor je vraag. David, heb jij het idee dat je werk goed voor je hersenen is, het werk wat wij hier doen? Ja, over het algemeen wel. Want we zijn bezig met allerlei leuke feitjes, allerlei leuke weetjes. Maar na een drukke werkdag kom ik ook wel eens met hoofdpijn thuis. Ik weet niet of dat nou zo goed is voor mijn hersenen. Nee, maar toch heb je het idee dat ze wel lekker gekraakt zijn. Maar ja, leef je er echt langer door? Dat vraag ik me af. Mijn hersenen zijn fit. Maar of ik daar ook als geheel fitter van word? Deze vraag heb ik ook voorgelegd aan Margriet Sitkoorn. Zij is neuropsycholoog van de Universiteit Tilburg en zij doet onderzoek naar het menselijk brein. Uit dat onderzoek zijn eigenlijk termen naar voren gekomen en die noemen we cognitieve reserve en brain reserve. Dat betekent dan dat mensen die hun hersenen veel gebruiken, want ik denk dat dat bedoeld wordt met veel hersenactiviteit, dat die eigenlijk zoveel cognitieve vaardigheden ontwikkelen dat als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een hersenziekte, een trauma, dat je dan heel veel capaciteit over hebt, dus dat het verval dan later te zien is. Als je je hersenen veel gebruikt, dan leg je heel veel paden aan, heel veel verbindingen aan, waardoor je eigenlijk een voordeel hebt als je hersenen beschadigd raken door iets. Of je daardoor per se langer leeft, kunnen we niet zomaar beantwoorden. Doodgaan ligt niet alleen aan je hersenen. Je kan om allerlei redenen doodgaan natuurlijk. Oké, dus die metafoor die ik legde van mijn lichaam is fit, mijn hersenen zijn fit, die gaan best wel op, want je bouwt wel een soort buffer op. Zeker weten, een actief brein is eigenlijk weerbaarder, maar het kan ook zelfs bepaalde ziektes tegenwerken. De aanvang van dementie, het is geen medicijn voor dementie, laat ik daar ook even duidelijk over zijn, maar de aanvang en de snelheid waarmee de ziekte zich voltrekt, dat die langzamer gaan en de aanvang later is dan als je hersenen niet goed gebruikt, of niet veel gebruikt, moet ik zeggen. Dus ja, daarvan denken we, dus het gebruik van je hersenen heeft op bepaalde ziektes, het voorkomen en trager laten verlopen van bepaalde ziektes, positieve invloed. Dit is wel een doel van mij, om een gezond brein te hebben. Kan je dat ook trainen? Je kunt in die zin de hersenen zien als een soort spier. Het is geen spier, maar als je spieren traint, worden ze sterker. En dat is bij hersenen eigenlijk ook. En dat komt omdat er iets is wat we neuroplasticiteit noemen. En neuroplasticiteit betekent dat de hersenen zich voortdurend aanpassen. Er komen nieuwe cellen bij, er komen nieuwe verbindingen tussen cellen bij. Sommige verbindingen werken harder dan andere. En dat wordt gestimuleerd, die neuroplasticiteit, door je hersenen veel te gebruiken. Dus ze worden er gezonder van. En om die hersenen te trainen, moet je jezelf ook blijven uitdagen. Als je je meer blootstelt aan nieuwe dingen, dingen die je ook uitdagen, dingen die je verwonderen, dat eigenlijk heel goed is voor de hersenen. En we denken met name een gebied voor in de hersenen, achter je voorhoofd, achter je oogkassen. Dat gebied noemen we de prefrontale hersenschors. En dat gebied is nodig voor allerlei, laten we zeggen, moeilijke vaardigheden. Dus kunnen plannen, verantwoordelijkheid nemen, onthouden wat je allemaal moet doen. Allemaal dat soort vaardigheden. En die vaardigheden ontwikkelen beter als je aan nieuwe dingen blootstelt die je uitdagen en verwonderen. En daarmee bedoelt ze dus, je kan je dus een boek gaan lezen of een muziekinstrument gaan spelen, maar ook een sport draagt bij aan gezonde hersenen. Het gaat eigenlijk niet alleen over cognitieve uitdaging, het gaat ook als je fysiek uitdaagt, dus sport. En dan vooral sport waar je ook wat cognitieve uitdagingen in hebt of concentratie. Denk aan vechtsporten, choreografieën, dansen of schermen bijvoorbeeld. Die combinatie van uithoudingsvermogen, moeten nadenken en je spieren gebruiken, dat is ook een hele goede combinatie om je hersenen gezond te houden en veel te gebruiken. Nou David, zie je het al voor je? Een nieuw danslesje misschien? Wat voor jou? Daar wordt denk ik niemand gelukkig van. Ik heb jou zien dansen. Ik vind het wel mooi. Ja, nou goed. Daar gaan we het maar niet over uitweiden. Alledaagse vragen. We weten dus dat het goed is om je hersenen uit te dagen en nieuwe dingen te leren. Maar ik vroeg Margriet ook of het mogelijk is om je hersenen te veel te gebruiken. Te veel gebruik van je hersenen? Nou ja, zoiets bestaat er niet. Want als het positief gebruiken is en je wordt blij van en je leert ervan, is het over het algemeen wel goed. Maar als het gepaard gaat inderdaad met heel veel stress, dus dat je het eigenlijk niet aan kan en dat duurt lang. Een beetje stress is niet zo erg voor de hersenen, dat is een beetje goed. Wat uitdaging, maar langdurige stress, bijvoorbeeld door geweld, oorlog, armoede, buitensluiting, waardoor je heel de tijd moet nadenken hoe je uit die situatie komt, dat is niet goed voor de hersenen. Dus Job, veel hersenactiviteit is goed voor je. Mensen met een groter cognitieve reserve zijn weerbaarder tegen aandoeningen in de hersenen, zoals bijvoorbeeld dementie. Of je ook echt langer leeft, dat is moeilijk te zeggen, aangezien er veel meer factoren invloed hebben op je levensduur. Je kunt je hersenen trainen door jezelf bloot te stellen aan nieuwe dingen en jezelf uit te dagen. En je prefrontale hersenschors zal verbeteren, waardoor er complexe taken eenvoudiger worden. Blijf jezelf dus uitdagen, Job, en dan kunnen je hersenen wel tegen een stootje. En wie weet, leef je dan ook echt langer. Heb jij nou ook een vraag? Stuur dan een berichtje naar ons via Instagram @alledaagsevragen of mail naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA. Wil je nog een mooi inspirationeel quoteje? Heb ik nog gevonden. If the human brain was so simple that we could understand it, we would be so simple that we couldn't. Nou, een geweldige quote van onze lieve collega's bij BNN VARA van de podcast Alledaagse Vragen. Kun je sowieso iedere werkdag luisteren in je favoriete podcast-app. Ja, Yara van de redactie, zit je er nog een beetje lekker bij zo in de nacht? Wat? Zo flauw. Koffie doet wonderen. Ja, ik vroeg of je de aandacht er nog een beetje bij had. Altijd. Maar dan had je natuurlijk helemaal ingestudeerd dat je daarop wat zou antwoorden. Ja. Nou ja, wij houden het nog wel even vol met koffie die dus wonderen doet. Zo hier om 4:00 s'nachts bij NPO Radio 1. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA, die dus helemaal in het teken staat van aandacht in een wereld vol prikkels. En ja, we hebben nog 1 uur te gaan. Dus zometeen krijg je van ons een kort lesje stilzitten. Belangrijk. We creëren onze eigen nachtelijke reflectiemomenten hier op NPO Radio 1. En we duiken in de werking van het hoogsensitieve brein. Nou, nu eerst even aandacht. Ja, god, we vragen wel veel aandacht eigenlijk, hè, als radiomakers. Vind je niet, Jara? Ja, maar dat kunnen we wel verwachten, vind ik, van de Radio 1-luisteraar. Ja, vind ik ook wel. Nou ja, en misschien moeten we het dan soms ook maar even wat minder doen. Gaan we zo doen. Een reflectiemoment. Dus allemaal na het NOS-journaal van 4:00. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zijn 11 mensen opgepakt voor naar binnen smokkelen van drugs in een gevangenis. Ze zouden de drugs met drones hebben bezorgd in een gevangenis in de staat West Virginia. De politie begon een onderzoek nadat gevangenispersoneel meldde dat er steeds vaker onbemande luchtvaartuigjes in het gebied vlogen. Het komt regelmatig voor dat drones worden gebruikt om smokkelwaar naar gevangenissen te brengen. In 2022 werd met drones geprobeerd telefoons en drugs naar binnen te krijgen in de gevangenis van Zaanstad. Bij een Israëlische aanval op een kustplaats in het zuiden van Libanon gisteren zijn zeker 14 gewonden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau. Het Israëlische leger zegt dat het een wapenopslag van de Libanese Hezbollah-militie heeft beschoten. Volgens het leger was het een reactie op een drone-aanval van Hezbollah. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza zijn de beschietingen over en weer aan de grens met Libanon fors toegenomen. De Libanese kustplaats die gisteren werd aangevallen ligt zo'n 50 kilometer van de grens met Israël. Het komt zelden voor dat doelen zo ver in Libanon worden aangevallen. Het grondpersoneel van het Duitse Lufthansa is begonnen aan een staking die mogelijk gevolgen heeft voor ruim 100.000 passagiers. De Duitse luchtvaartmaatschappij verwacht dat honderden vluchten geschrapt moeten worden. Met de acties wil het grondpersoneel betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. Naar verwachting duurt de staking van Lufthansa iets meer dan een dag. Het is niet duidelijk of het ook gevolgen heeft voor vluchten van en naar Nederland. Een woordvoerder van Schiphol zegt tegen ANP dat er wel enkele vluchten naar Frankfurt en München zijn geannuleerd. Het weer, de ochtend begint droog met af en toe zon. In de loop van de middag en avond neemt de bewolking toe en valt soms wat regen of motregen. En het wordt maximaal 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA, die helemaal in het teken staat van aandacht. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, welkom. In het eerste uur van deze nacht van BNN VARA praatte ik met Marjan Slob over het begrip aandacht. En eigenlijk ook het gebrek daaraan. Nu is het ook niet makkelijk om aandacht te hebben voor de juiste dingen. De wereld zit immers vol met impulsen en prikkels. Nou ja, raak daar maar eens niet door afgeleid. Laat staan als deze prikkels ook nog eens 10 keer zo hard binnenkomen. Nou, zometeen praat ik met Jolanda Striegel. Zij is hoogsensitief en kwam in januari met een prentenboek om hier meer aandacht voor te vragen. En daarna praat ik ook nog met Esther Bergsma. Zij is hoogsensitiviteitsexpert en kan ons uitleggen wat er allemaal in het brein van hoogsensitieve mensen gebeurt. Maar nu eerst. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, ik dacht, nu we toch je aandacht hebben, willen we eerst even een momentje nemen, samen, jij en ik, voor wat nachtelijke rust en reflectie. Om even in te komen in het programma Fris, bestaat nu niet meer, bestond wel, ging Meerte van der Drift in gesprek met Eline Snel over mindfulness. Want volgens haar kan iedereen leren stilzitten en hoeft mindfulness helemaal niet zweverig te zijn. Paarse muren, Boeddha-beelden en een glossy feel-good magazine. En natuurlijk wier ook. Dat is waar je misschien aan denkt als ik het heb over mindfulness. Toch blijkt mindfulness niet helemaal meer zo stoffig te zijn. Netflix heeft een heuse serie gewijd aan mindfulness. En sinds kort zijn ze op basisscholen in Rotterdam ook begonnen met de ademhalingsoefeningen. Goedemorgen Eline Snel, schrijfster van het mindfulnessboek Stilzitten als een kikker en oprichter van de Academie voor Mindful Teaching. Hallo. Goedemorgen. Klopt het beeld wat ik net schetste over mindfulness een beetje? Dat het een beetje met paarse muren te maken heeft en stoffig. Ja, dat is het voor mij nooit geweest. Maar sommige mensen hebben wel het idee dat het zweverig zou kunnen zijn. Terwijl het een hele down-to-earth training van je geest is. Die al heel lang bestaat. 2500 jaar. En wat is het nog meer? Dus een down-to-earth training van je geest. Maar hoe zou je het verder omschrijven? Nou, het is eigenlijk aan kinderen vertellen, want dat is een beetje mijn specialiteit. Aan kinderen vertellen we vaak dat ze kunnen leren om hun aandachtspier te oefenen. Kinderen zijn ontzettend druk, hebben het vaak ook druk, voelen zich ook enorm druk in hun hoofd, dat zeggen ze vaak. En tijdens de mindfulness oefeningen leren we ze om hun aandacht bij één ding tegelijk te houden. En dat hun geest, hun mind niet alle kanten op schiet. Dus dat je dat zou kunnen sturen, die aandacht? Zeker, dat je zelf de baas bent over je aandacht. En dat je met je aandacht naar buiten kunt. Dus bijvoorbeeld naar je schoolboeken of naar iemand anders om goed te luisteren. Naar de leraar of naar een vriendje. Maar ook naar binnen. Naar je gevoelens, naar je piekergedachten. Ik doe iedere dag via YouTube een yoga-klas. Dat is ook iets waar ze dan altijd een beetje op aansturen. Op dat naar binnen en ademhaling en dat soort dingen. Wat zijn dan de verschillen tussen yoga en mindfulness? Yoga gaat veel meer om in beweging zijn. En bepaalde bewegingen geconcentreerd uitvoeren. En bij de aandachtsoefeningen of de mindfulness voor kinderen oefeningen leren ze juist om wat minder te bewegen. Of in ieder geval op te merken dat als ze stilzitten, dat er dan nog van alles wiebelt. En dat ze kunnen merken dat er heel veel onrust ook in hun lijf zit. En dat is interessant. Want heel vaak zeggen we bijvoorbeeld tegen kinderen met ADHD, dan doe nou eens even rustig of zit nou eens even stil. En dan merken ze helemaal niet eigenlijk dat hun benen constant zitten te bewegen. En zodra ze dat wel merken, dan kunnen ze daar invloed op uitoefenen. En dat gebeurt ook. En wat voor leeftijd spreken we dan ongeveer over? Nou, kinderen kunnen leren om hun aandachtspieren te oefenen en aandacht naar de adem te brengen. Stilzitten als een kikker. eigenlijk al vanaf hun vierde jaar. De oefeningen zijn geschikt voor kinderen vanaf 4 tot en met 19. Dus in het middelbaar onderwijs wordt het ook veel gebruikt. En je zou kunnen zeggen mindfulness, kinderen moeten al zoveel. Moet dit er dan ook nog bij? Is dat niet een beetje overdreven? Nou, het bijzondere is dat kinderen erom vragen. Zodra ze een paar keer deze oefeningen hebben gedaan, dan de juf vergeet het bijvoorbeeld 's ochtends om de dag te beginnen met even een momentje voor jezelf. Dan vragen ze er meteen om van juf, we moeten nog even de aandachtsoefening doen. En dat geeft aan dat kinderen een enorme behoefte hebben om niet alleen zichzelf tot rust te brengen, maar ook zichzelf beter te begrijpen. Dus sterke emoties beter te begrijpen. Te weten wat je met al die piekergedachten moet doen. Kinderen piekeren heel wat af. En ook wat ze met hun stressgevoelens kunnen doen. En wat is nou een mooie manier om daarmee te starten? Als je denkt, nou, dat lijkt me heel leuk. Maar niet per se misschien kinderen, maar ook andere mensen die nu luisteren. Jong, oud, volgens mij is voor iedereen geschikt. Waar moet je beginnen? Je kunt beginnen eigenlijk met bijvoorbeeld een app te beluisteren. Dat is het makkelijkste eigenlijk. Er zijn verschillende apps. Ik heb zelf ook een app ontwikkeld voor jongeren. De Sitting Still app. Maar er zijn meer apps te vinden op internet. Dat is een goede manier om mee te beginnen. Om gewoon een paar minuten per dag je aandacht niet constant naar buiten en niet op alles wat moet te richten. Maar gewoon eens even stilzitten bij wat er op dit moment is. En als je nou denkt, dat is voor mij veel te zweverig, gewoon proberen. Gewoon proberen. En eigenlijk het beste antwoord op dat het niet zweverig is, is dat, dat er heel veel onderzoek naar is gedaan. En dat blijkt dat het enorme effecten heeft op je hele gevoel van welzijn. En dat wil iedereen eigenlijk wel in deze tijd. Ja, zeker in deze tijd. Hartelijk dank, Eline Snel. Ja, je hoorde een gesprek met Eline Snel, die dus een boek schreef over mindfulness en oefeningen om tot rust te komen. En je hoorde het al, hè? Het is wetenschappelijk bewezen dat die mindfulness werkt. Volgens haar kan iedereen ook die aandachtspieren trainen, om het maar zo te noemen. Nu zijn wij hier op de radio natuurlijk ook toch een soort vorm van afleiding met al dat gepraat. Maar ik zat ook meteen te denken, joh, laten we gewoon wat tijd inruimen voor wat rust hier op NPO Radio 1. De komende 10 minuten willen we je uitnodigen om even helemaal te chillen, relaxed, tot rust te komen. Even een momentje van reflectie waarin je helemaal zelf de baas bent over je aandacht. De Engelse componist Chad Lawson, die maakte een soort remix van pianomuziek samen met Nou ja, je hoort ze al, lo-fi beats, zoals dat dan zo mooi heet. En die muziek die werkt volgens hem het beste om mindfulness en rust te bevorderen. Dus ik zou zeggen, telefoon weg, schermen uit, geen prikkels. En dan inademen via de neus en uitademen via de mond. Spreken elkaar zo weer. Waren de lo-fi classical piano beats van Chad Lawson. Ik hoop dat je helemaal mooi lekker tot rust bent gekomen. Nou, degene die we zouden spreken hier op dit tijdstip in deze uitzending, die is denk ik ook lekker tot rust gekomen, want die neemt de telefoon niet op. Dus we hebben even geïmproviseerd, maar dat kunnen we ook gewoon hier bij de nacht van BNN Vara. Dus we gaan gewoon lekker door. We gaan nog wel proberen om Jolanda te pakken te krijgen. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, want Jolanda die zou ons een inkijkje geven in hoe het is om te leven als hoogsensitief persoon. We hebben het deze hele nacht over aandacht, over prikkels, impulsen. Nou ja, wat als die impulsen zo stevig binnenkomen? En hoe ga je daarmee om? De vraag is wel, wat gebeurt er precies in je brein als je hoogsensitief bent? En hoe kan het dat hoogsensitieve personen informatie zo anders opmerken en verwerken? Ik praat erover met de sociaal-wetenschappelijk onderzoeker Esther Bergsma, met 5 boeken over hoogsensitiviteit op haar naam. Een expert op het gebied van, op het gebied van hoogsensitiviteit te noemen. Esther, een hele goede nacht. Goeienacht. Ja, ik zou het eigenlijk aan Jolanda hebben willen vragen van, wat betekent hoogsensitiviteit nou eigenlijk? Dus ik ga die vraag toch maar gewoon aan jou stellen. Wat is het eigenlijk? Ja, het is een eigenschap. Het is een eigenschap waarbij je dus eigenlijk veel meer opmerkt en je brein verwerkt al heel diepgaand, waardoor je de situaties gewoon heel anders beleeft dan andere personen. En dat kan enorm veel impact op je hebben. Ja. Ja, en hoe ontstaat die situatie? Waar komt dat door, dat mensen hoogsensitief zijn? Dat is aangeboren. Mm-hmm. Het heeft dus te maken met je genen. Het is een eigenschap die biologisch verankerd is, zeggen we dan. Dat betekent, je wordt ermee geboren en je gaat ermee dood. Mm-hmm. van kind af aan beleef je dingen al anders. En, maar het hangt wel van de rest van je leven af hoeveel last je ervan hebt of hoeveel profijt je ervan ervaart. Ja. Het is niet. Je kan het als heel vervelend ervaren, maar als je er goed mee om leert gaan, is het ook een hele mooie eigenschap. Ja, kun je dat uitleggen? Ja, ik weet dat ik zelf best wel veel last ervan heb gehad in het begin. Ik heb een burn-out van 4 jaar gehad, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar als je weet wat je nodig hebt als hoogsensitief persoon, dan ervaar je ook dat het voordelen heeft. Dus stel je voor, mijn inlevingsvermogen is bijvoorbeeld heel erg groot bij alle hoogsensitieve mensen, omdat we zo goed zijn in het ontvangen van emoties en ons brein zo gericht is op de ander. Ja. Maar dat kan ook heel erg betekenen dat je enorm overweldigd raakt door alle emoties van anderen. Dus stel dat je in een ruimte binnenkomt, dan voel je meteen, oh, wat hangt hier een spanning, of iedereen is boos. Nou, dat kan je enorm veel van je stuk brengen. Maar als je doorhebt dat dat innemingsvermogen je ook enorm kan helpen in een sociale interactie, omdat je je goed kan afstemmen op de ander, echt diepgaande gesprekken kan hebben, mensen verder kunt helpen. Ja, dan denk je, oh, dat is eigenlijk toch een hele mooie eigenschap. Ja. Je kan het in heel veel beroepen ook gebruiken. Dus, in die zin zijn je voelsprieten natuurlijk wel heel erg goed in die zin. Ja, absoluut. Ja, dus we zeggen van hoogsensitieve mensen merken meer op. Dat zijn eigenlijk voelsprieten. Ja. En verwerken die informatie. Dus ze denken er ook nog eens heel diep over na. Wat betekent het allemaal? En die voelsprieten, dat kan op heel veel gebieden zijn. Dus je hebt natuurlijk heel veel zintuigen. Hè? Dus al die soort informatie, die krijg jij gewoon veel meer binnen dan een andere persoon. Ja. Hey, je hebt er inmiddels 5 boeken over geschreven, dat is niet niks. Wat is volgens jou de grootste misvatting als we het hebben over hoogsensitiviteit? Nou, heel veel mensen denken dat het alleen dat het iets heel zweverig zou zijn. Nou, we weten. Sorry, nog één keer dat woord? Dat hoorde ik dat niet. Dat het heel zweverig zou zijn, ja, dat het iets mysterieus zou zijn. Maar er zijn heel wat wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Er zijn ook breinstudies gedaan, waarin met fMRI-scans bijvoorbeeld is gekeken hoe functioneert het brein nou. En verschilt dat ten opzichte van een non-HSP. Mm-hmm. En dan blijkt dat inderdaad zo te zijn. Dus dat is toch wel heel hard materiaal. En honderden onderzoeken ondersteunen de inzichten die we daarin hebben. Ja. En heel veel mensen denken dat het alleen maar gaat om prikkels. Dus dat je gevoeliger bent voor geluiden en zo. Maar dat is het dus niet alleen. Dat verwerken daar zit eigenlijk het grootste verschil ten opzichte van een niet hoogsensitief persoon. Mm. Dus dat je er meer informatie uithaalt. Dus het is niet hetzelfde als prikkelgevoeligheid? Nee. HSP zijn wel prikkelgevoelig. HSP staat dus voor hoogsensitief persoon. Ja. Maar andere mensen kunnen ook prikkelgevoelig zijn. Als je bijvoorbeeld een hersenschudding hebt, kan je brein ook wat minder aan, ben je ook prikkelgevoeliger. Ja. Ja, sowieso zit dat woord van overprikkeld zijn zit wel ook een beetje in onze taal inmiddels, hè? Ja, iedereen gebruikt het tegenwoordig. En iedereen kan ook overprikkeld raken als het allemaal te veel wordt. Mm-hmm. Hoogsensitieve mensen raken wat sneller overprikkeld, omdat ze zoveel opmerken. Dus er komt al heel veel aan informatie binnen. En dan ook nog zoveel capaciteit in hun brein nodig hebben om dat te verwerken. Dus eigenlijk zegt je brein al sneller van, wow, dat kan ik even niet meer aan. Ja. Maar het is zeker niet voorbehouden aan hoogsensitieve mensen alleen. Nee. Nee, precies. Kunnen we hoogsensitiviteit eigenlijk een stoornis noemen? Of ja, begrijp ik het dan helemaal verkeerd? Nee, het is geen stoornis. Nee. En want een stoornis betekent, er gaat iets niet goed. Ergens loopt een breinproces niet helemaal lekker. Maar 20% van de mensen heeft deze eigenschap. Dus het zou een beetje raar zijn als 20% van de mensen als afwijkend zouden zien. Ja. En wat heel erg opvallend is dat je ook in de dierenwereld dit terugziet. Oh ja, dus ook, echt? Ja, meer dan 100 diersoorten zijn onderzocht. En zie je dus ook dat ongeveer 20%, er komt datzelfde percentage terug, onder elke diersoort, deze manier van informatieverwerking heeft. Ja, dat is eigenlijk best veel ook, hè, 20%. Dat is hartstikke veel, ja. En daarom zo belangrijk dat veel meer mensen weten wat deze eigenschap inhoudt. Ja, ja. En ja, precies. Maar dit is toch, ja, ik vind dat wel bijzonder dat dan 20% soort van 20% van de mensen hoogsensitief is. En dat we het er eigenlijk ook niet zo heel vaak over hebben. Althans, ik gebruik die term niet heel vaak en ik hoor het ook niet zo vaak. Nee, je hoort er wel wat meer over de laatste jaren. Maar als je bedenkt inderdaad dat zoveel kinderen en mensen deze eigenschap hebben. En op scholen en op HR-afdelingen en bij hulpverleners. Deze eigenschap helemaal niet in zijn totaliteit bekend is. Ja. Dat is echt wel een groot probleem. Want je ziet ook dat als hoogsensitieve mensen vastlopen. Ja, dat ze soms gewoon wel eens andere diagnoses krijgen. Dus wel als een stoornis geclassificeerd worden. Terwijl het gewoon om een eigenschap gaat. Mm-hmm. Waar je mee om kunt leren gaan. En dat is wel een groot probleem. Want dan krijg je ook wellicht de verkeerde hulp. Ja. Oh, dat is er dan een gevolg van, wil je zeggen? Ja, dat kan heel goed, ja. Ja, je kan misschien medicatie krijgen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Of je kan een verkeerde aanpak aangeleerd worden. Als mensen bijvoorbeeld denken dat je autisme hebt, ja, dan zit daar een bepaalde behandelaanpak bij. Die bij hoogsensitieve mensen waarschijnlijk helemaal, misschien zelfs wel tegengesteld aanslaat. Ja, we leven nu, en dan ga ik het woord toch maar even gebruiken, sorry daarvoor alvast, maar we leven in een wereld met, nou ja, best wel veel prikkels. Daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad in deze uitzending. Merk je ook dat het wetenschappelijke onderzoek naar hoogsensitiviteit dan ook, ja, pas iets is van de laatste jaren, of gaat het al heel ver terug? In 1997 heeft Elaine Erman voor het eerst geschreven over deze eigenschap. Dat is een klinisch psychologe uit Amerika, een onderzoekster. Dus dat is eigenlijk relatief kort geleden voor wetenschappelijk onderzoek. Wil natuurlijk niet zeggen dat die eigenschap pas sinds toen bestond, want ook in andere onderzoeken zien we terugkomen, alleen kreeg het vaak een andere naam. En in die tussentijd zijn best al wel veel onderzoeken gedaan. Dus we weten eigenlijk veel meer dan de meeste mensen beseffen. Maar er is ook nog wel weer heel veel te onderzoeken. Omdat de basis weten we. We snappen nu wel hoe dat werkt, wat de essentie is. Maar er zijn ook nog heel veel details onduidelijk. Ja, en het is dus niet zo dat, ondanks dat de eerste onderzoek was dan in 1997, je zegt daarvoor hadden mensen het ook al. Het is dus niet zo dat door een wereld waarin er alsmaar meer prikkels zijn, dat er ook steeds meer mensen hoogsensitief zijn. Nee, die verwachting is er niet, omdat we dus inderdaad ook een heel oud onderzoek en ook dat biologisch onderzoek zien we steeds die verhouding van 80% niet, 20% wel gevoeliger. Maar het is natuurlijk wel zo dat als er zo enorm veel prikkels de hele dag om je heen zijn, dat je als hoogsensitief persoon gewoon veel sneller vastloopt. Ja. En dus je merkt eerder op dat je die eigenschap hebt. Mm-hmm. Terwijl je, nou ja, 40 jaar geleden, was je misschien wat sneller chagrijnig en dan that's it, zeg maar. Ja, precies. Ja. Je had gewoon veel meer ruimte om de rust te pakken die je als hoogsensitief persoon nodig heeft. Ja. Ja. En nu blijft het continu doorgaan. Ja. En met name jongeren, die willen graag natuurlijk hetzelfde zijn als hun leeftijdsgenoten. En dezelfde dingen doen. En als hoogsensitief persoon is, omdat je zoveel opmerkt en je brein daar zoveel informatie en bewerkingsbeslagen slagen op doet, ben je gewoon veel sneller moe. Dus je houdt dat niet vol. En dan word je er dus mee geconfronteerd. Dit leven kan ik gewoon minder goed aan. Ja, dus het is niet zo dat meer mensen hoogsensitief zijn, maar wel dat meer mensen er tegenaan lopen. Ja, zo zou ik het inderdaad zeggen. Ja. In je boek, of althans in een van die vijf boeken, leg je ook uit hoe het hoogsensitieve brein werkt. Dat doe je aan de hand van drie fases. Laten we gewoon even die fases doorlopen, als het goed is voor jou. Want wat is de eerste fase? Hoe werkt dat? Ja, dat is het opmerken. En dat betekent dat je zintuigen meer informatie uit de omgeving halen. Nou, denken we bijvoorbeeld aan geluiden. Mm-hmm. Harde geluiden kunnen heel erg veel impact hebben op een hoogsensitief persoon. Zoals je naar een feest gaat met harde muziek. Of er komt opeens een ambulance langs. Zie je heel veel hoogsensitieve kinderen in elkaar krimpen. Maar het kan ook om zachte geluiden gaan. Zoals beamer die de hele tijd aanstaat op een laptop. Of het gezoem van een TR-lamp bijvoorbeeld. Nou, dat geldt ook zo voor lichten, felle lichten, maar ook gewoon licht van een beeldscherm. Geuren, ook iets. Parfums zijn lekker, maar veel HSP vinden het enorm irritant als overal verschillende parfums ruiken. Ja. Of natuurlijk gewoon de vieze geuren van de toiletten. En wat gebeurt er dan precies in ons brein, in zo'n hoogsensitief brein? Nou, dat heeft nog wat meer onderzoek nodig. Maar zoals het er nu uitziet, is dat die prikkels beter binnenkomen bij een hoogsensitief persoon. Dus we weten bijvoorbeeld dat ze scherper kunnen horen. Mm-hmm. Dus die subtiele geluiden of soms een beetje multi-interpretabele geluiden. Dat HSP daar wat accurater in zijn om dat waar te nemen. Ja. En omdat je ook die subtiele prikkels waarneemt, komt er dus heel veel informatie tegelijkertijd binnen in dat brein. En één ding wil ik daar nog even aan toevoegen, want we kennen natuurlijk die 5 bekende zintuigen, maar één van de belangrijkste zijn ook de emoties van anderen. Ja. We noemen dat het zintuig emoceptie. Dat betekent dus dat hoe anderen zich voelen, dat die informatie ook bij een hoogsensitief persoon binnenkomt. Dus je snapt dan, als je bijvoorbeeld een feestje binnenkomt, daar is natuurlijk enorm veel aan de hand. Dus alleen al wat je opmerkt, dat is al een enorme berg aan informatie die je brein binnenkomt. Ja, en dat is dus inclusief als mensen heel hard staan te dansen en iedereen heeft een lach op hun gezicht, dan voel je dat. Maar stel er is ruzie, dan voel je dat ook direct. Ja, ja, absoluut. Ja. En dan ga je dus die prikkels verwerken. Dus eerst herken je ze, dan moet je ze verwerken. Wat gebeurt er dan in het hoogsensitieve brein? Nou, er zijn een paar bewerkingslagen. Dus je hebt heel veel gebieden natuurlijk in het brein. En wat we uit die breinscans weten is dat hoogsensitieve mensen meer gebieden activeren. En dat wil eigenlijk zeggen dat er meer breingebieden tegelijkertijd bezig zijn om te bepalen wat betekent het nu eigenlijk waar ik en de situatie waarin ik me bevind. Ja. Dus als je bijvoorbeeld die spanning voelt tussen mensen, dan gaat je brein daar met al die gebieden chocola van maken. Dus het gaat bijvoorbeeld eerst kijken van hoe hangt die informatie nou allemaal met elkaar samen ten opzichte wat ik van eerder weet. Dat noemen we plaatsen in het grote geheel. Dan ga je voelen van, hé, wat voel ik allemaal aan informatie in mijn lichaam dat extra betekenis kan geven aan de situatie. Want je lichaam heeft natuurlijk ook allerlei reacties erop. Mm-hmm. Dan is het brein ook meteen bezig met allerlei gevolgen te doordenken. Oké, als die daar twee ruzie hebben, jeetje, dan kan dat en dat en dat misschien gebeuren. Of dat feestje van volgende week loopt dan waarschijnlijk ook helemaal uit de hand. Of waarschijnlijk gaat deze persoon hier dan blijven slapen, maar die en die slaapt er ook. Nou, dat wordt misschien nog wel een spannende situatie. Zo ben je van alles aan het doordenken. Analyse van risico's en kansen noemen we dat. Ja. En dat doe je allemaal bewust op dat moment? Nee, dat gaat allemaal enorm snel en onbewust. Okay, ja, precies. En een van de belangrijkste dingen in het hoogsensitieve brein is dat het heel erg bezig is met wat zijn de belangen van anderen? Dus je bent eigenlijk aan het afstemmen van hoe zou die erin staan? Hoe zorgen we ervoor dat er nog harmonie onderling blijft? Hoe blijf ik goed in de groep liggen? Dus je bent continu bezig, wat willen anderen eigenlijk? Waardoor je eigen belangen nog wel eens naar de achtergrond afdwalen. Mm-hmm. En dat is ook iets wat heel veel HSP in de weg zit. En dat gaat dus inderdaad allemaal helemaal onbewust. Ja. Waarin je eigenlijk probeert zo goed mogelijk met deze situatie om te gaan. Ja. Maar dat kost super veel energie. Want dat brein is dus heel veel actiever dan een niet hoogsensitief persoon. Die merkt ook die dingen, of een deel van de dingen op, ook niet alles. En die denkt, oké, dit is de situatie, huppakee, dat doe ik. En, ja, dus is de hoeveelheid energie die het kost om al die dingen te verwerken die er op dat moment binnenkomen, is dat dan ook eigenlijk het grootste verschil tussen een hoogsensitief en een niet-hoogsensitief brein? Dan vat je het meteen heel negatief samen. Oké. Okay. Ja, want het grootste verschil is dat je er dus veel meer bewerkingslagen op informatie doet. En dat heeft ook grote voordelen. Want daardoor zie je ook heel veel nuances. Kan je tot creatieve oplossingen komen. Ben je veel beter in staat om een groep bij elkaar te houden. Maar het kost inderdaad ook heel veel energie, waardoor je veel gevoeliger bent om veel stress in je lichaam te krijgen, waardoor je ook makkelijker bijvoorbeeld een burn-out oploopt. Ja. Waardoor je ook heftigere emoties ervaart. Waardoor je negatieve gedachten kunt ontwikkelen. Ja. Dus het is beide. Ja, het werkt beide kanten op. Want je hebt natuurlijk dan, hè, je herkent de dingen om je heen. Je verwerkt vervolgens. Maar dus ja, die inwerking van die informatie, die gaat dus ook totaal anders. Ja. Dat is inderdaad die voorbeelden die ik net noemde. Je hebt veel heftige emoties. Ja. Overigens niet alleen negatieve emoties, maar het kunnen ook veel heftige positieve emoties zijn. Je zal gewoon merken dat je veel sneller gespannen bent. En dat is natuurlijk super logisch als dat zoveel energie kost om die informatie te verwerken. Ja, dat het brein en het lichaam hebben ook weer even rust nodig. Dus als je als hoogsensitief persoon meedendert met de hele meute en alles wil doen, ja, dan zal je merken dat je dat niet lang volhoudt. Ja, ja. Het is eigenlijk een soort constante analyse van. Ja, van alles. ja, en dat is inderdaad ook het grote verschil. Want ik krijg wel eens de vraag van, ja, maar niet hoogsensitieve mensen, die houden toch ook wel rekening met de groep en die denken toch ook wel vooruit. Ja, die losse dingen kunnen niet-HSP ook doen. Ja. Maar het grote verschil is echt dat dat hoogsensitieve brein elke keer al die bewerkingslagen doet. Dus die is automatisch continu bezig met al die verbanden en al die gevolgen. En het is dus ook geen keuze van, goh, nu ga ik deze bewerking eens even doen en op die manier erover nadenken. Nee, dat brein schakelt gewoon altijd alles in. Ja. En dat kan het dus enorm vermoeiend maken. En dat kan dat levert de grootste voordelen op. Ja, dus het levert aan de ene kant nadelen op, omdat je al die prikkels, 3-10-dubbel moet verwerken. Aan de andere kant zitten er dus ook voordelen aan. Hoe kom je er nou eigenlijk achter dat je hoogsensitief bent? Waar komt die diagnose vandaan? Ja, het is dus geen diagnose, want het is geen stoornis. Ja, sorry. Ja, je hebt helemaal gelijk. Nee, maar dat, dus als je naar een diagnosesteller gaat, dan zal je nooit met de diagnose of sensitiviteit naar buiten lopen. Mm-hmm. Maar het is een eigenschap, net bijvoorbeeld als introvert of extravert, is ook een eigenschap, of linkshandig, rechtshandig, of hoogbegaafdheid bijvoorbeeld. En dat soort eigenschappen worden vastgesteld op basis van een vragenlijst en dat je de belangrijkste kenmerken herkent, waardoor je kunt zeggen, nou, volgens mij ben ik hoogsensitief. Ja. Er zijn natuurlijk genoeg coaches die je kunnen helpen om vast te stellen dat het niet even een tijdelijk iets is, bijvoorbeeld door een burn-out, waardoor je een aantal dingen herkent, maar dat het echt iets is wat je altijd al hebt. Dus zo weet je dat je hoogsensitief bent. Ja, dat het nou eenmaal zo is. Ja. Ja. Hey, in het eerste uur van deze uitzending sprak ik met Marjan Slob. Zij is filosoof, besteedt veel aandacht aan aandacht. Dus waar gaat onze aandacht heen en hoe kunnen we die beter verdelen? En zij gaf eigenlijk aan van ja, we moeten onze wereld, zeker als het gaat om prikkels en impulsen van buitenaf, echt anders in gaan richten, omdat we te afgeleid zijn. Ik kan me voorstellen dat aan die kant van het verhaal het voor hoogsensitieve mensen nog lastiger is om al die prikkels te verwerken en dan de positieve kanten daar gelaten. Denk je dat we, ja, het is toch best veel, 20% van de mensen is hoogsensitief. Denk je dat we onze wereld anders in moeten richten, onze letterlijke fysieke omgeving? Als maatschappij wel. Want waarschijnlijk zijn het niet alleen de hoogsensitieve mensen die vastlopen, maar veel meer mensen lopen er tegenaan dat ze niet continu die aandacht kunnen hebben. Maar aan de andere kant vind ik het altijd lastig om te zeggen van, nou, we hebben een groep van 20% die dingen lastig vinden, dus daarom moeten we de hele wereld maar veranderen. Uiteindelijk vind ik dat een hoogsensitief persoon zelf er verantwoordelijk voor is dat als bepaalde omstandigheden niet werken, dat zelf probeert voor elkaar te krijgen dat er een betere setting is waarin die kan functioneren. Ja. Ik vind in het algemeen dat het niet zo is dat iedereen maar rekening moet houden met één persoon, omdat die het niet aan kan. Je leeft wel met elkaar. Dus je moet met elkaar kijken wat de beste manier is. Ja. Maar dat gezegd hebbende is het natuurlijk wel duidelijk dat we dit als mens niet aan kunnen. Nee, voor de hoogsensitieve mensen. Het is te veel, mensen, simpelweg. Ja, dit is, ja. Ja, en voor de hoogsensitieve mensen is het helemaal niet te doen. Hmm. Want die continue stroom van informatie kost ons brein gewoon zoveel energie dat we dat niet volhouden. Ja. Dus als je bij jezelf herkent dat je hoogsensitief bent, zorg echt dat je meteen ingrijpt en een goed, gezond dagritme ontwikkelt waarin je genoeg rust hebt. Ja. Want pas dan ben je in balans en kan je ook die positieve kanten. Ja, precies. Dan kun je die hoogsensitiviteit ook weer ergens voor gebruiken en inzetten, wellicht. Ja. Ja. Ja, terwijl je nu misschien alleen maar denkt, oh, wat is dit een verschrikkelijke eigenschap, ik wou dat ik het niet had. Ja, ja, ja, ja, maar goed, die nuance die breng je vrij duidelijk aan. Dus dat, volgens mij is dat in ieder geval, komt dat in ieder geval goed over. We krijgen ook een aantal appjes binnen in de app van NPO Radio. En ik leg je er gewoon even eentje voor van Nico. Vind ik wel een interessante vraag. Hij vraagt zich af, is er een overlapping of verband met ADD of ADHD en hoogsensitiviteit dan? Nou, dat zijn allemaal lastige vragen, omdat... nou, laat ik het even heel in het kort zeggen. Ik kan natuurlijk niet het helemaal uitpluizen, omdat het best wel een ingewikkelde materie is. Ja. Maar als je puur kijkt naar het gedrag, dan zie je bij mensen met ADHD en ADD ook dat ze soms prikkelgevoelig zijn. Dus last hebben van bijvoorbeeld harde geluiden en veel dat er om hen heen gebeurt. Maar, dus je zou kunnen zeggen, hé, dat lijkt wel wat op elkaar. Maar dat is dus niet zo. Want als je kijkt naar wat de kern is van deze twee verschillende dingen, dan zie je dat daar wel enorm grote verschillen tussen zitten. Waarbij ADHD en ADD, we inmiddels uit onderzoek weten dat het brein moeite heeft om de aandacht vast te houden. Ja. Dus te blijven focussen op iets, is bij hoogsensitiviteit, wat ik net uitlegde, de kern dus dat het brein juist enorm veel extra informatie probeert te destilleren. En dat kan tot gelijke effecten hebben, maar in essentie is het dus echt iets verschillend. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou duidelijk. Ik denk dat dat Nico's vraag prima beantwoord. Okay. Hey, Esther, laten we afsluiten met de titel van je laatste boek. Waarom je een vis niet moet vragen in een boom te klimmen. Ik vond het sowieso een intrigerende titel, maar wat wil je ermee zeggen? Het is de ondertitel van het boek, Hoogsensitieve Brein. Ja. Het komt van een quote van Albert Einstein, waarin hij zegt van, als je een vis vraagt in een boom te klimmen, zal hij zich zijn leven lang dom voelen. Ja. En dat is ook wat je bij hoogsensitieve mensen merkt. Zowel vanuit de maatschappij dat eigenlijk iedereen verwacht dat iedereen hetzelfde kan. Dat je op dezelfde manier om kunt gaan met wat er bijvoorbeeld op je werk gevraagd wordt of wat er op school gevraagd wordt. Ja. En wij als mensen gaan daar ook in mee. Wij denken ook dat we alles op dezelfde manier moeten kunnen als onze vrienden en onze collega's. Ja. Maar als je hoogsensitief bent, lukt je dat gewoon niet, omdat dat brein anders werkt. Dus je moet niet in een boom willen klimmen en als hoogsensitief persoon. Maar je moet gewoon lekker in dat water duiken. En alle talenten die daarbij horen optimaal gaan benutten. En dan voel je je zoveel beter. Ja. En dan heeft de maatschappij en de omgeving ook veel meer aan je. Dus erken gewoon dat jij anders in elkaar zit en dus andere talenten hebt. Dat wil ik ermee zeggen. Ja, nou, hartstikke duidelijk. Dank je wel voor het vroege opstaan en voor het mooie gesprek. Esther Bergsma, hoogsensitiviteitsexpert en sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Dank je wel. Dank je wel. Like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Don't Panic van Coldplay hoorde hier op NPO Radio 1. We spraken net Esther Bergsma over, over hoogsensitiviteit. En ik zei al van, we hadden iemand anders eigenlijk aan de lijn moeten hebben, maar die kregen we even niet te pakken. Die hebben we inmiddels wel te pakken. Jolanda Striegel, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt het boek Ben ik raar geschreven. Je bent zelf hoogsensitief. Hoe luister jij naar het verhaal van Esther zojuist? Het was een heel mooi verhaal. Echt heel duidelijk uitgelegd. Ik kende meteen helemaal gewoon mezelf erin. Ja. Ik dacht van ja, oké, dit klopt gewoon helemaal. Ja. Heb jij, want die titel die komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ben ik raar? Dat is een vraag die jij jezelf dus toch vaak gesteld hebt. Ja, eigenlijk mijn hele leven al. Alleen ja, zoals die wetenschapper ook al zei, vroeger was er eigenlijk niet zoveel over bekend. Ja. En wist ik het eigenlijk gewoon niet en liep ik heel vaak vast. Mm-hmm. En waar merkt hij dat precies aan? Kun je een voorbeeld noemen? Ja, dat je dingen, dat je weggaat met vrienden en zo. En dat je bijvoorbeeld naar een bioscoop gaat. En dat je denkt, wow, een prachtig film. Maar deze komt zo bij mij binnen. Ja. En dan denk je, ga je ook afvragen van, hebben andere mensen dat nou ook? Maar dan ben je nog jong en onzeker. En dan, ik was niet een type die op dat moment durfde te vragen van, goh, heb jij dat nou ook? Want dan straks vinden ze me dom. Dus dat deed ik dan niet. Dus je besprak dat soort dingen ook niet als die vragen in je opkwamen? Nee, dat durfde ik op dat moment niet. Nee. Hoe kwam je er eigenlijk achter dat je zelf hoogsensitief bent? Ja, dat ben ik achtergekomen eigenlijk omdat mijn jongste zoon, ik heb 3 kinderen, mijn jongste zoon, die kreeg allemaal kenmerken inderdaad van hoogsensitiviteit. Ik wist toen nog niet dat hoogsensitiviteit was. Maar aparte dingen waarvan ik dacht, oké, ja, hier moet ik iets mee. Mm-hmm. Wat waren dat voor dingen? Nou, bijvoorbeeld wat er net ook werd besproken over gevoeligheid. Hij had heel veel last van labeltjes in zijn kleding. Nou hebben veel kinderen dat, maar bij hem was het echt extreem. Als het maar heel even niet lekker zat, moest het er gewoon uit. En een heel ander mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, wij vieren Sint Maarten op 11 november hier in Noord-Holland. Ja. Yeah. En dan gingen we met een lampionnetje de huizen langs. En we gingen met ons hele gezinnetje. En na 3-4 huisjes had mijn zoon zoiets van, ik vind het oké, ik heb genoeg snoepjes. En hij zoiets van, maar er zijn nog zoveel huizen, we zouden nog langs die en die gaan. En de andere 2 wilden wel doorlopen. Maar hij had zoiets, nee, ik heb er genoeg van. Ja, die konden geen genoeg krijgen van het snoep, maar... Ja, maar voor hem was het oké. Ja. Hij had voldoende snoepjes. Ja, en toen eigenlijk je veel meer van die dingen tegenkomt, dat je dacht, oh, raar, ik gebruik het woord maar vast. Mm-hmm. Toen dacht ik van, hier moet ik iets mee. En ben ik het uit gaan zoeken. Ja. Ik kreeg van een vriendin van mij al een heel mooi boek over het hoogsensitieve kind. En daar stond ook een testje in. En ik heb het helemaal gelezen. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon mijn kind. Alles viel toen op zijn plek eigenlijk. Ja, alle puzzelstukjes kwamen bij elkaar. Ja. En toen ben ik ook eigenlijk, dacht van, oké, maar dit ben ik zelf ook. Oh, dat was dus eigenlijk op datzelfde moment, die realisatie. Ja, niet meteen natuurlijk. Maar als je dan je meer in gaat verdiepen, dan dacht ik mezelf, maar dit ben ik zelf ook. Mm-hmm. Mm-hmm. Merkte je dat je op een bepaalde manier anders omging met je zoon nadat je die realisatie had gekregen? Ja, ik begreep hem natuurlijk beter. Als jij begrijpt van, goh, ik ga langs de deur, ik ga snoepjes ophalen en... Het is zo druk. Ja. Het is harde geluiden. Het is al de spanning van iemand gaat de deur open doen. Ja. En die gaat naar je staan kijken, naar je staan luisteren. Daar word je natuurlijk, als alles zo intensief binnenkomt, dan word je echt zo moe van. Dus dat ging je gewoon begrijpen. En daardoor konden wij ook, omdat we het begrepen, als we uitstapjes gingen maken, gewoon rustmomenten inbouwen. Waardoor het voor ons allemaal ook veel makkelijker werd. Ja, en hoe zagen die rustmomenten eruit dan? Dat kan verschillend zijn. Je kan even zeggen, van, nou, ik ga even in de auto zitten als dat mogelijk is en ik sluit me even af. Mijn zoon doet zelf, want die is natuurlijk nog jong ook, en die weet nu hoe die ermee om moet gaan. Die zet een zonnebril op en een koptelefoon op. En op die manier laat hij de prikkels minder binnenkomen. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Het klinkt heel simpel, ja, als je het weet. Ja, precies. Je moet er natuurlijk eerst achterkomen. Ja. Ja. Merkt u ook dat het voor hem een opluchting was eigenlijk? Ja, het was voor hem inderdaad een opluchting. En ook dat hij daardoor meer begrepen werd. En hij had eigenlijk exact hetzelfde wat ik had vroeger, dat hij er niet over durfde te praten. En nu, ja, ik er natuurlijk veel meer over ging leren, want ik heb zelf ook veel meer workshops en zelfsessies gevolgd, ging ik er ook steeds meer over praten. En kwam bij hem ook het gevoel van, ja, het is herkenbaar. Mm-hmm. En durfde hij ook zelf er weer meer over te vertellen. Ja. Dus dat was heel fijn. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. We hebben het nu natuurlijk, nou ja, we hadden het net kort al even over jouzelf, maar we hebben het nu natuurlijk vooral over je zoon. Merkt hij dat het jezelf ook rust bracht, naast het feit dat je erachter kwam dat je zoon dus hoogsensitief was, dat je er ook achter kwam van, hey, dit ben ik ook. Nu heb ik eigenlijk eindelijk een soort van antwoord. Ja, zeker. Dat was zeker zo. En ik ben toen zelf ook sessies gaan volgen om voor mezelf, om die rustmomenten in te kunnen zetten, zeg maar. Ja, dus dat heeft je in die zin ook veel gebracht. Absoluut. Ja. En je hebt een boek geschreven over dit thema, over hoogsensitiviteit. Waarom vond je het nu tijd, nou ja, voor dat boek? Waarom moest het er komen? Omdat ik merkte dat er prachtige boeken, wat er net ook werd besproken, prachtige boeken zijn geschreven over, ja, hoe hoogsensitiviteit in elkaar zit. Mm-hmm. Maar als jij nog heel jong bent, ja, dan is dat leuk om te horen. Maar dat zegt je natuurlijk helemaal niet. En ik dacht, wat zou het nou fijn zijn als er een boek komt waarbij jonge kinderen al kunnen merken van, goh, hey, dit ervaar ik ook. Dit is oké, dit is niet raar. Het is helemaal oké zoals je bent. Ja, het is ook een prentenboek, toch? Ja, het is een prentenboek, klopt. Ja. Ja. En het bespreekt alle prikkels die hoogsensitieve mensen kunnen ervaren. Dus alle vijf de zintuigen worden benoemd. En daarnaast worden ook de gevoelens worden benoemd. Mm-hmm. En steeds is er eigenlijk de herhaling. We beginnen met van, ik zie hele mooie dingen. Ver weg, dichtbij. Maar dat is allemaal prachtig. Er staat ook een hele mooie illustratie bij. En daarna is het de tekst van, ik zie te veel. En dan schrijven we ook van, ben ik dan raar? Nee, ik mag er zijn. En zo bouwen we het verhaal op. En nemen we alle zintuigen mee. Ja. En alle gevoelens ook. Ja, het boek ligt overigens nog niet zo lang in de winkel, hè, want het kwam afgelopen januari uit. Wat zijn de reacties op het boek? Heb je die ook gekregen? Ja, absoluut. Ten eerste al bij jonge kinderen. Ik ben zelf leerkracht. En ik sta voor groep 1. En ik dacht, ik ga het eens voorlezen aan mijn eigen groep en niet verteld dat ik het had geschreven. Mm-hmm. En die kinderen hebben met open mond zitten luisteren. En het is een groep van 25, dus dat was best wel apart. Ja. En op het moment dat ik klaar was, was het meteen, juf, wil je nog een keer voorlezen? Toen dacht ik, oh, echt? Hey, nou, ja. Dat lijkt me ook wel gewoon een leuk moment voor jezelf ook. Ja, nou ja, het is een erkenning natuurlijk voor jezelf. Ja. Van, ik heb goed aan gedaan om dit te schrijven. Ja. En ja, dat is misschien in groep 1 dan lastig, maar merkte je dat kinderen zich erin herkenden? Ja, dat is natuurlijk in groep 1 inderdaad lastiger. Mijn collega van groep 2, die kinderen zijn dan wat, wat sneller met emoties verwerken. En die hadden wel zoiets dat ze zeiden van, ja, dat herken ik, juf. Dat is voor mij ook te veel. Want dat vind ik ook wel knap van een kind van die leeftijd om dat dan aan te geven. Ja, dat is knap. Maar als je er veel mee bezig bent, dus veel bespreekbaar maakt in de klas, dan kan dat voor sommige kinderen ook triggeren om inderdaad het te gaan vertellen. Ja. Als je die goede vertrouwenheid, die maakt natuurlijk een wel een veilige sfeer in de klas voordat je zulke soort dingen gaat bespreken. Ja, precies. Nou ja, en volgens mij niet alleen het gesprek kan leiden tot die inzichten, maar ook bijvoorbeeld zo'n boek wat je geschreven hebt. Nou ja, sowieso heel erg bedankt voor het vroege opstaan. En ik wens je heel veel succes met, nou ja, toch een soort van missie om hoogsensitiviteit wat meer onder de aandacht te brengen. Ja, echt super dat jullie hier aandacht aan besteden. Echt super. Dankjewel. Jolanda Striegel, ja, zelf dus hoogsensitief en schrijver van het boek Ben ik raar? De nacht van BNN Vara. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze nacht van BNN Vara. Dat vliegt toch altijd voorbij, 2 tot 5, 3 uur. Maar uiteindelijk staat dan gewoon weer Merel Wielaert hier voor vroeg. Het is weer zover, Jan. Het is weer zover. Ik ben er toch altijd blij mee als ik jou zie. Ja, je hebt ook een erg vrolijke trui aan. Ik ben ook heel blij om jou te zien. Ik ben één klap wakker. Ja? Heel goed. Ja. Ik niet. Ik wist niet eens meer wat je zei. Zo afgeleid was. Jij wil zeker weten waar ik het over ga hebben. Ja, ik wil weten waar je het over gaat hebben. Over Julian Assange. Gaat hij wel of niet uitgeleverd worden aan Amerika? Want dat heeft valt die beslissing vandaag ook? Vandaag en morgen worden daar wel beslissingen over genomen, ja. En jullie blikken erin vroeg allemaal op vooruit. Ja, en vooral wie was hij ook alweer? Waar staat hij nou precies voor? Dat is waarom allemaal is lang geleden. Zaak zo belangrijk? Ja. Ja, het gaat al way back. Way back. Nou, zometeen dat allemaal in vroeg met Merel Wielaert, die blijkbaar mijn trui heel vrolijk vindt. Daar ben ik blij mee. Absoluut. Dat allemaal zometeen. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe nacht van BNN Vara. Ja, mocht je nou allemaal terug willen luisteren, dat kan. Vind hem als podcast in je favoriete podcast-app. Dat kan tegenwoordig ook allemaal. Hè. Of luister alles terug via de website van nporadio1.nl. Volgende week zijn we er dus weer. Maar nu eerst vroeg na het NOS-journaal van 5 uur. Tot snel.